ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่อง EQ โลกุตตระตอนที่27โดยพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2546ณพุทธสถานสาลีอโศกเนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่27ขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ผู้เห็นทางที่ชัดแล้วนำพาตนไปสู่ทิศทางที่ตนเห็นนั้นได้ความภาคเพียรอุตสาหะจริงมรรคผลที่เป็นความจริงย่อมเกิดย่อมเป็นชีวิตที่ติดอยู่ในโลกีหมุนเวียนอยู่ในการแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขทั้งหลายแม้แต่ติดอยู่ในอัตตาตัวตนของตนเองก็จะถูกปลดปล่อยวางเบาได้ทั้งสิ้นชีวิตก็จะเกิดญาณปัญญาจะรู้มีโลกวิถูรู้ดีว่าโลกนี้ย่อมวนเวียนหมุนเวียนอยู่ด้วยสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วและเราก็ได้ค้นหาเหตุแห่งทุกข์ที่มันหลงวนเวียนติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแม้ที่สุดอัตตาตัวตนที่จะบริสุทธิ์ขนาดไหนก็ตามก็จะเป็นผู้มีโลกวิถูอย่างแท้จริงและผู้นั้นจะอยู่ในโลกอยู่ในโลกีอีกก็มีโลกุตรจิตที่สามารถที่จะไม่เป็นทาสจะอยู่เหนือโลกีโดยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขใดๆก็ตาม ก็จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะไม่ถูกฤทธิ์เดชของสิ่งเหล่านั้นครอบงำได้และจะเห็นความจริงที่ชัดเจนซึ่งทุกข์ที่มีทับถมคนหรือสัตว์โลกผู้ยังอวิชชาอยู่ในโลกได้อย่างแจ่มแจ้งและเป็นที่น่าสงสารผู้นั้นจึงจะมีอนุกัมปาจะมีความเอ็นดูเมตตาสงสารจึงช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะตนนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่ทุกข์นั้นแล้วเป็นผู้ที่หลุดพ้นอย่างจริงจังแล้วส่วนผู้ที่ยังตกอยู่ในห่วงวังวนของโลกธรรมนั้นมีมากมายเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งจึงเป็นผู้เต็มใจและอุตสาหะช่วยเหลือเฟื่องฟายช่วยบุคคลผู้ตกอยู่ในห่วงแห่งทุกข์นั้นอยู่อย่างจริงจังจนกว่าชีวิตจะหาไม่โลกวิถูก็ดีโลกุตรจิตก็ดีโลกานุกัมปาซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เป็นผู้เอ็นดูสัตว์โลกอยู่ย่อมเกิดแก่ผู้ที่สามารถปฏิบัติและมีจิตที่หลุดพ้นจากโลกีได้อย่างแท้จริงมาเรามาเรียนกันต่อนะมาเพิ่มภูมิที่เราได้เรียนมาแล้วเมื่อวานนี้นี่ถึงเราได้ทบทวนถึงวิธีที่ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นทุกด้วยความเป็นทุกข์250ดังนั้นผู้จะละสักกายทิฏฐิผู้จะละสักกายทิฏฐิได้ ผู้นั้นจะต้องรู้เห็นรู้เห็นการปฏิบัติทั้งองค์รวมตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสและประเด็นสำคัญก็คือรู้เห็นด้วยความเป็นทุกข์ทุกขโตซึ่งหมายความว่าจะต้องเข้าใจด้วยปัญญาขั้นพิเศษหรือปัญญาที่แทงทะลุสัจจะคือญาณทัศนวิเศษกันทีเดียวผมเมื่อพิจารณาเจาะลึกลงไปถึงก้นบึ้งสุดของเวทนาในเวทนาแล้วก็จะเห็นแจ้งรู้จริงละเอียดละออถึงเวทนา108ต้องมีญาณอย่างรู้สภาพที่เป็นอาการลิงคนิมิตต่างๆของนามธรรมในระดับเวทนาในเวทนาแล้วก็วิเคราะห์ออกไปได้มันจะเข้าใจแจ้งชัดเลยนะในเวทนาลักษณะต่างๆที่เรามีความเข้าใจในความหมายและเราก็ไปปฏิบัติจนมีความรู้มีญาณญาณทัศนวิเศษนั้นอ่านออกจริงๆว่าอารมณ์ของจิตของเราว่าอย่างนี้เป็นของจริงที่ว่าเรียกว่าแยกออกได้ตั้งแต่เวทนา2แบบมันเนื่องมาทางกายกายิกเวทนาเวทนาภายในใจในจิตเจตสิกเวทนาตั้งแต่เป็นอาการของเวทนาตั้งแต่เมื่อแยกเป็นสองเราก็รู้ว่าเอออันนี้มันมาจากเกี่ยวเนื่องมาจากกายหรือเป็นของทางกายอันนี้เป็นเจตสิกกับเวทนาเป็นของทางจิตนะเราจะออกแยกออกตั้งแต่เริ่มต้นหยาบๆง่ายๆนั่นไปจนกระทั่งมีลักษณะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเวทนา3อันนี้เป็นตัวสำคัญกันเวทนา3เนี่ยวิเคราะห์วิจัยออกว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์นะจะแยกออกว่าองค์อาการอย่างนี้สุขเวทนาอย่างนี้ทุกขเวทนาอย่างนี้ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะชัดเจนนะเสร็จแล้วก็แปลงไปเป็นเวทนา5ก็ดีนะเวทนา5เราก็จะรู้น้ำหนักของเวทนาเวทนา5คือน้ำหนักของเวทนาน้ำหนักของอาการของสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขนั่นแหละ3มันขยายออกไปมีน้ำหนักของมันว่าสุขหรือโสมนัสเราจะแบ่งออกไปอีกเป็นโสมนัสหรือทุกข์เป็นโทมนัสและก็อุเบกขาถ้ามันมากมันน้อยมันเกี่ยวกับข้างนอกเกี่ยวกับข้างในถ้าเชื่อมโยงอยู่เกี่ยวกับข้างนอกมากเราก็เรียกมันหยาบๆวัตสุขวัตทุกข์นะหรือมันอยู่แต่ข้างในในมันไม่เกี่ยวกับข้างนอกนักในหรือละเอียดแล้วลงไปแล้วเราก็เรียกโสมนัสหรือโทมนัสอะไรงี้เป็นต้นแล้วมีน้ำหนักมากน้อยอะไรอย่างไรมันแรงมันเบามันอ่อนนะเราก็จะเข้าใจน้ำหนักของอารมณ์หรือความรู้สึกนั้นๆที่มันมีตัวจริงให้เราได้เรียนได้อ่านได้พิสูจน์จริงๆในภาคปฏิบัติที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นเวทนา6นะเป็นเวทนาทั้ง6ที่มันเกิดมาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจแล้วมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดไม่สุขไม่ทุกข์หรือจะมีน้ำหนักเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นโสมนัสเป็นโทมนัสหรือมันเฉยๆนะทั้งหมดไปอย่างนั้นจนกระทั่งมาแบ่งออกแยกเป็นเคหสิตตะแบ่งเป็นเนกขัมมะเพราะเรามีวิชามีความเข้าใจมีความรู้มีความเห็นเข้าใจสมาธิแล้วนะเราเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นสามัญเป็นของเคหสิตะเป็นของคนทั่วไปเป็นปุถุชนเราเองก็เคยเป็นมาใครๆก็เหมือนกันไม่มีใครละเว้นสุขทุกข์แบบนี้ไม่สุขไม่ทุกข์แบบนี้มันเป็นเคหสิตะแต่ถ้าเรามาภาคเพียรปฏิบัติโดยมีโพธิปักขีธรรมมีความรู้ทางธรรมแล้วมีสมถวิธีวิปัสสนาวิธีที่เราจะพยายามพัฒนาพยายามที่เมื่อเห็นจริงแล้วเกิดเมื่อไรกิเลสเกิดลองวิเคราะห์ลงไปในอารมณ์ในเวทนาหรือในจิตจนกระทั่งอย่างรู้จิตในจิตอย่างรู้เวทนาในเวทนาเห็นอาการต่างๆที่มันเป็นราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลอะไรได้จริงแล้วเราก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติตามทางพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติพาปฏิบัติมีโพชฌงค์มีสมัปปทาน มีสมัปปทานมีสังวรประทานอะไรพวกนี้สมัปปทาน4ภาคเพียรอยู่พิจารณาแล้วก็มีสมัปปทานมีการภาคเพียรสังวรประหารลดละมันด้วยวิปัสสนาด้วยสมถะที่จะให้มันลดมันละโดยกำลังโดยวิสมถะโดยการห้ามกั้นโดยอำนาจจิตของเรานี่สามัญเป็นสมถะบ้างหรือเป็นวิปัสสนาที่พิจารณาแล้วพิจารณาคือจะต้องพยายามนึกเข็นนึกเปรียบเทียบนึกที่จะเอาความจริงทั้งหลายแหล่เนี่ยขึ้นมายืนยันกับอาการกิเลสของเรากิเลสมันเกิดกามอย่างนี้ก็มองไปเห็นความจริงเลยว่าโอ้มันทำให้เราเป็นทุกข์มันทำให้เราวนเวียนติดยึดเนี่ยเพราะว่าเราเป็นหลงติดหลงยึดในการติดเป็นอุปทานยึดบอดมันอย่างนี้มันจะต้องเป็นจริงที่จริงมันสมมุติแล้วมันล้างได้แต่เราก็ไปยืนยันเป็นหลงว่ามันเป็นสัจจะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่จริงมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่เที่ยงมันไม่จริงมันไม่คงที่แม้แต่ความจริงที่เราเคยเจออย่างนี้แหละเคยสุขบางทีก็อย่างนี้แหละมันก็ไม่สุขสักหน่อยมันก็ไม่เท่ากันเปลี่ยนไปก็ยังมีนะมันไม่เที่ยงจริงๆและถ้ามันไม่มีมันก็เคยไม่มีมันก็ไม่เห็นเป็นไรพวกนี้ต่างๆนะคุณต้องพิจารณาสารพัดสารเพแล้วแต่ใครจะมีแนวที่จะพิจารณาให้แก่ตัวเองที่จะเป็นความจริงที่มันผ่านมาที่มันประสบอยู่ปัจจุบันหลัดๆเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้มันเบาบางลงไปเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เห็นตายเห็นอะไรเลยมันก็ไม่เห็นจะต้องน้อยจะต้องเล็กจะต้องใหญ่จะต้องโตหรือว่าจะต้องยากจะต้องไม่ยากอะไรถ้ามันจางคลายกิเลสตัวนี้มันจางคลายในขณะนี้เห็นเลยเนี่ยมันก็จะยืนยันตัวเองได้ว่าอ๋อมันไม่จริงมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นดังที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นนิรันดรอะไรไม่ใช่ถ้ามันจางคลายมันก็กลับจะเห็นผลจะเห็นดีเห็นงามไปอีกด้วยซ้ำไปว่าโอ้มันเบามันว่างมันเลิกแล้วมันแหมมันดีจริงๆนะไม่ต้องไปที่ไหนวุ่นวายต่อแย่กับมันอีกเลิกมาได้ละมาได้เบามาได้แต่ก่อนนี้เราก็เคยว่าโอ้มันสนุกมันเพลิดเพลินมันอร่อยอะไรพอมันไม่มีอร่อยไม่มีเพลิดเพลินไม่มีสนุกนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นเราก็ต้องปรุงต้องแต่งมันมีอยู่ก็มีในโลกนี้มันจะมีเหล้ามียามันจะมีอาหารอร่อยมันจะมีของสวยของงามมันจะมีเพชรนิลจินดามันจะมีเงินทองกองท่วมหูท่วมหัวอะไรอยู่เราก็เห็นก็มีสิทธิ์จะรับก็ได้จะเอาก็ได้แต่ถ้าไม่เอาออกไปมันก็ไม่ต้องไปมีทุกข์อะไรนี่นะเราก็จะมีชีวิตอยู่ได้อะไรพวกนี้ต้องพิจารณาในขณะที่มีเหตุการณ์ในขณะที่มีปรากฏการณ์นั้นๆอยู่จริงมันจะเป็นของจริงมันจางคลายลงเห็นไปหลัดๆด้วยตาในนะตาเนื้อนะไม่มีสิไปเห็นความทุกข์มันลดหรอกตาหนูตาเนื้อมีตาธรรมะตาในมันจะเห็นความจริงพวกนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆมีมรรคมีผลมีส่วนที่ได้อะไรแต่ไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าโอ้ทุกข์เป็นเช่นนี้จับเหตุแห่งทุกข์รู้จักอาการตัวสักกายะหรือตัวเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นสมุทัยตัวนั้นมันเป็นอาการอย่างนี้แหละพอพิจารณาไปมากๆมันก็จางมันก็คลายมันก็ลดมันก็ดับจนมันมีฤทธิ์แห่งวสีเป็นอำนาจในการปฏิบัติธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นสัมผัสแต่ต้องสิ่งที่เคยเกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดหรือเกิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนมันไม่เกิดสัมผัสแล้วมันก็ไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นมันจะต้องอ่านเห็นมีญาณทัศนวิเศษของเราอ่านจริงๆตามเห็นความจางคลายตามเห็นความดับตามเห็นแม้แต่กลับไปกลับมาเราจะร่วมลองปรุงมันดูอีกนิดสิขึ้นมาดูปรุงขึ้นมาแล้วเราก็ปรุงก็สามารถปรุงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปรุงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปรุงได้มาหนักเข้ามันความจริงที่มันจะเกิดขึ้นมากปฏินิสักขะนี่แหละกลับไปกลับมาทบทวนไปมาปฏินิสักขะจะเห็นว่าเราดับได้ความดับนั้นแน่ชัดกว่าจนกระทั่งสุดท้ายปรุงก็ไม่ค่อยขึ้นปรุงแล้วก็มันก็ไม่ค่อยขึ้น พยายามที่จะปลุกเร้าตัวเองบ้างขึ้นบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่เคยขึ้นจริงๆมันเหนื่อยมันเบื่อมันก็จะยิ่งชัดเจนสุดท้ายเราก็บอกเออก็จะแน่ชัดเมื่อมันศูนย์ก็ศูนย์ซะอนัตตาก็อนัตตาแล้วไม่ขึ้นมันจะตายมันจะสนิทแล้วมันจะไม่เกิดอีกเหตุปัจจัยที่มันเคยยั่วยุให้เราเป็นทุกข์หลงในลาภยศหลงในเงินในทองมากขึ้นมันจะมีตัวโจทย์ที่เยอะขึ้นนะลาภในระดับน้อยมันก็อาจจะไม่เท่าไรหรอกสูงขึ้นมันมีเหตุผลนะนะมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จะต้องเอาลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ตามเหตุผลมันจะมีมากมายเลยเราจะต้องพยายามอ่านเลยว่าจิตของเรายังมีอาการกิเลสเกิดในสิ่งเหล่านี้อยู่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เหมือนกันพิจารณาจนกระทั่งทำไปเรื่อยมันก็จะลดลงลดลงดับสนิทไปเรื่อยเราก็จะเพิ่มภูมิของเราขึ้นเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์เองโดยใช้สังโยชน์ตรวจสอบนะสักกายะต่างและเราก็รู้ว่าเราเองเราเห็นแจ้งเห็นจริงไม่ได้สงสัยลังเลอะไรเลยวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือมันมีอยู่จริงๆเลยเป็นปาตุภาวะหลัดหลัดและมันก็จางคายหรือมันก็ดับทำได้ถึงขั้นดับก็ดับทวนไปทวนมาปฏินิสักะแล้วกลับไปกลับมามันก็ดับอย่างเก่งอย่างสนิทได้เห็นหลัดหลัดหลัดหลัดอยู่จริงๆเลยจึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่รู้แจ้งเห็นจริงจริงๆนะเราปฏิบัติอย่างนั้นแหละและเราก็ตรวจสอบของเราอย่างนั้นแหละเราจึงจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ถูกหลอกไม่ได้มีใครมาลวงมันเป็นของจริงของแท้ที่เรายืนหยัดยืนยันได้ว่าเราหลุดเราพ้นนะและของที่เป็นเหตุปัจจัยสภาพที่เป็นเหตุปัจจัยนั้นมันก็อยู่มันไม่ได้หนีไปไหนมันจะมีวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละลาภก็มียศก็มีสรรเสริญก็มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆมันก็มีจัดจ้านมาหลอกมาล่วงมายั่วมายวนอะไรไปตามลำดับด้วยเสร็จแล้วเราก็เห็นความจริงว่าเออมันหลุดพ้นเป็นเช่นนี้อย่างนี้หนอจิตเราเป็นโลกุตรจิตจิตเราแข็งแรงจิตเราหลุดพ้นอย่างแท้จริงเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้เห็นไปนะเดี๋ยวต่อมาก็อธิบายซ้ำวนไปวนมาวนมาวนไปอยู่นี่แหละจนพวกคุณจะทับจำได้ท่องได้ตามแต่ต้องเอาไปอ่านความจริงเป็นภาวนามยปัญญาจริงๆนะจะเห็นอริยสัจละเอียดถึงเวทนา108จึงจะครบเป็นการเข้าถึงอริยสัจ4ด้วยไตรลักษณ์ที่เต็มสูตรกล่าวคือขั้นที่1ตามเห็นความไม่เที่ยงนะอนิจจานุปัสสีนะไม่เที่ยงอย่างไรอาตมาก็อธิบายไปมากแล้วไม่เที่ยงอย่างเคหสิตะไม่เที่ยงอย่างเนกขัมมะนะคือจางคลายถ้าเคหสิตะมันก็เป็นปุถุเป็นความอ้วนความโตความใหญ่นะพอเราเห็นความไม่เที่ยงนั้นเป็นขั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิพอขั้นที่2สามารถปฏิบัติได้มรรคผลเริ่มต้นลดละจางคลายได้ก็จะตามเห็นความจางคลายวิราคานุปัสสีเป็นขั้นพ้นสักกายทิฏฐิขั้นที่3ถึงจุดผลธรรมสำคัญตามเห็นความดับนะดับตัวตนนิโรธานุปัสสีเป็นขั้นพ้นอัตตานุทิฏฐิและสุดท้ายจริงๆตามเห็นความสลัดคืนหรือวงเล็บสู่สามัญปกตินะสูงสุดคืนสู่สามัญหรืออาตมาใช้คำแปลปฏินิสักานี้ว่าสัจจะย้อนสภาพอาตมาแปลว่าสัจจะย้อนสภาพนะปฏินิสักานุปัสสีเป็นขั้นพ้นสังโยชน์สิบนะขั้นตามเห็นความสลัดคืนเป็นขั้นพ้นสังโยชน์สิบด้วยสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนคือญาณทัศนะอันมีปริวัติสามคือเรารู้ตั้งแต่ความจริงนะสัจญาณจริงตั้งแต่เราเข้าใจเป็นเหตุผลเข้าใจเป็นทฤษฎีเป็นปริยัติจนจริงจนกระทั่งไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็มีของจริงรองรับแม้เป็นนามธรรมก็เห็นของจริงจริงจริงจริงแล้วก็ทำเป็นกัตตะแปลว่าเป็นกิจญาณ เป็นเห็นญาณรู้เห็นในขณะปฏิบัติมีกิจมีการกระทำมีการปฏิบัติกิจญาณเห็นจนกระทั่งทำได้หมดลบดับสนิทเด็ดจนกระทั่งย้ำซ้ำซากทำทวนแล้วทวนเล่าทำให้มากอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังทำจนช่ำชองทำจนเห็นชัดเจนว่าโอ้แน่ใจแน่มั่นนะมันคงมั่นจริงมั่นใจนะเพราะว่ามันมั่นคงมันเป็นอย่างที่มันเป็นได้นี่แหละมันมั่นคงเมื่อไรก็เป็นอดีตเป็นไปร้อยพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งอะไรก็ตามมันก็มั่นคงปัจจุบันเกินมาอีกเมื่อไรมันก็ยังจริงมั่นจริงอยู่นั่นแหละจริงเหมือนเดิมเหมือนเดิมศูนย์ดับจบใจกัตยานปริวัติ3นี่จะมีสัจญาณมีกิจญาณกัตยานญาณที่3นี่ตรวจสอบหมดเลยนะเรียกว่าอริยสัจ4ในญาณ3เพราะฉะนั้นอันนี้มันก่อให้ทุกเหตุแห่งทุกข์ของอันนี้เราก็ดับมันได้นะมีทางปฏิบัติให้มันดับอริยสัจ4เราก็ทำอริยสัจ4ในเหตุในปัจจัยใดๆได้หมดนะรู้ความจริงตั้งแต่ปริยัติจนปฏิบัติจนทำกิจนั้นเสร็จจนกัตญาณมีญาณเห็นความเสร็จความจบความครบสมบูรณ์แล้วทั้งอริยสัจ4ของทุกเหตุเลยเรียกว่าอริยสัจ4ที่มีปริวัติ3ก็คือ12นะอริยสัจทั้ง4กับ3ที่ญาณที่ได้ปฏิบัติต่อเหตุปัจจัยทุกอย่างนะคุณก็จะตรวจสอบได้นะกล่าวคือมีญาณทัศนะที่รู้เห็นความเป็นอริยะความเป็นจริงในอริยสัจ4ครบปริวัติ3ซึ่งได้แก่สัจญาณกิจญาณกัตญาณด้วยอาการ12ซึ่งเป็นการหมุนรอบเชิงซ้อนระหว่างปริวัติ3เป็นไปในอริยสัจ4รวมเป็น12ญาณซึ่งมีการสอดสลับซับซ้อนทวนไปทวนมาอย่างมีระเบียบจากต่ำไปหาสูงจากสูงสอดสลับไปหาต่ำและก็ยิ่งพัฒนาย้อนซ้อนสูงขึ้นไปจนยอดสุดมันก็จะอ่านความจริงที่มีสภาวะของเรารองรับปฏิบัติไปแล้วก็อ่านจริงได้สำคัญอยู่อันหนึ่งก็คือเราจะมีญาณรู้ผลญาณที่พี่ในภาษาในตัวหนังสือใครเรียนพระอภิธรรมจะรู้มรรคญาณผลญาณผลมีญาณรู้ผลนี่ผลในผลนั้นมันจะมีวิมุตติรสมีรสแห่งความหลุดพ้นหรือความดับสนิทหรือความที่ไม่มีกิเลสของโลกแล้วไม่มีกิเลสตัวนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ของผลมันเป็นความสงบมันเป็นความไม่มีกิเลสมายั่วยุให้เราเกิดดิ้นเกิดรนอีกแต่ก่อนเรารู้เราเคยเป็นมาเราเคยดิ้นเคยไม่จบเคยไม่หยุดแต่ตอนปฏิบัติจนมันตายสนิทเป็นผลแล้วอารมณ์ที่เราเคยนึกเดาๆตั้งแต่เป็นคนว่ามันไม่มีรสอร่อยแล้วมันจะไปมีชีวิตชีวาอะไรวะกินก็ไม่อร่อยสัมผัสเสียดสีอะไรก็ไม่อร่อยตาเห็นรูปก็ไม่อร่อยมันจะสวยยังไงก็เฉยๆหูได้ยินเสียงอย่างนี้ก็ก่อนถ้าว่ามันเพราะดีมันก็อร่อยมันก็เพลิดเพลินเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เพลิดเพลินได้ยินมันก็ไม่เพราะอะไรมันจะเป็นสุขยังไงวะมันก็แห้งเหี่ยวแย่เคยสุขอย่างโน้นสุขอย่างนี้สุขด้วยกามสุขด้วยราคะสุขด้วยสัมผัสเศษสีด้วยทวารทั้ง6คุณทุกคนก็เคยรู้เคยเป็นพอไม่มีแล้วว่ามันก็แห้งที่เราก็จะรู้ว่าวิมุตติรสเนี่ยเมื่อมันถึงเวลาเรามีวิมุตติรสแล้วมันจะแห้งไหมมันจะเหี่ยวไหมมันจะว่าเวไหมมันจะรู้สึกว่าว่าเหมือนกับคนที่ตายแล้วว่ากามตายได้นี่ไม่ได้แล้วว่าตายเป็นคนอยู่ไปทำไมว่าชีวิตนี้หมดกามแล้วนี่ตายต้องไปหายาโดบต้องไปบ้าๆบอๆใครว่ายาดีที่ไหนอาจารย์ดีที่ไหนต้องไปหาจะเป็นจะตายให้ได้นั่นแหละคนโลกเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่พอว่าเราปฏิบัติทางนี้บอกแหมกามมันไม่ตายด้านสักที มันยังมีอยู่ดูเรื่อยอยู่เลยโถไอ้ที่ตายไปแล้วมากแล้วก็ยังเออเรื่องก็ดีแล้วแต่มันก็ยังเหลืออยู่อะไรเนี่ยคนมันจะต่างกันเลยพอมันหมดแล้วก็จะรู้ว่าเออมันกามตายด้านหมดไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาเลยมันไม่มันจะไปเหี่ยวไปแห้งไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลยมันจะรู้เองวิมุตติรสมันจะอ่านอารมณ์วิมุตติรสนะที่อาตมากำชับเปรียบเทียบไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นคนเดาเนี่ยโดยตรรกะพระพุทธเจ้าถึงบอกเอาวิตรรกะนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาด้นมาเดานะเอาวิตรรกะอะไรอัตตกาวัจราอัตตกาวัจรามันไม่ใช่เรื่องจะมาคะเนด้นเดาเอามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจริงมีจริงเป็นจริงแล้วอ่านเข้าไปเลยเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสหลอกเราหรือเปล่าหลุดพ้นแล้ววิมุตติรสของสิ่งที่ไม่มีอาการโลกียสุขอย่างนั้นเนี่ยมันหมดจริงๆแล้วมันเป็นวุปสมโอสุขหรือเป็นสุขที่เป็นปรมังสุขขังถ้าจะเรียกภาษาว่าสุขที่จริงมันไม่ใช่สุขเหมือนอย่างที่เราเคยสุขใช่ไหมเอาศัพท์มาเรียกนี่มันสับสนสุขมีแต่เอาไปเรียกโลกีเออแม้เป็นสุขจริงได้ลาภได้ยศมาได้เสพโลกีอย่างโน้นอย่างนี้มารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสมใจอะไรมามันสุขจริงๆก็ทุกคนก็รู้เหมือนกันตรงกันหมดเป็นสมมติสัจจะรู้ร่วมกันรู้ตรงกันเหมือนกันแต่พอมาเป็นสภาพที่ว่าเป็นสุขเอาคำว่าสุขคำนั้นมาเรียกอันนี้มันไม่มีอย่างนั้นนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่แต่ขอยืมคำว่าสุขมาเรียกไม่รู้จะเอาภาษาอะไรมาเรียกว่ามันยิ่งกว่านั้นอาตมาถึงแปลปรมังสุขขังว่ามันยิ่งกว่าสุขเขาจะแปลว่าสุขอย่างยิ่งก็ปรมะมันแปลว่าอย่างยิ่งมันแปลว่ายิ่งนะแปลว่าปรมังสุขแปลปรมังสุขขังว่าสุขอย่างยิ่งหรือมันยิ่งกว่าสุขที่มันเคยเป็นเคยมีอย่างโลกอย่างเคหสิตะนั่นนะคนนั้นก็จะรู้ได้ด้วยตนใครเป็นใครมีใครถึงจุดนั้นก็จะรู้ได้ด้วยตนเพราะฉะนั้นการเดาก็เดากันไปนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังหวงแหนยังอะไรอาวรอยู่กับหวงแหนไปเถิดจะเอาไว้มันจะไปขอกลัวจะสุขจะหมดดังนั้นก็จะกลัวจะหมดจะหอบจะหามไว้อีกนานอีกกี่กับกี่กันก็นิ่มมนต์นะถ้าใครไม่อยากจะหลุดพ้นใครอยากไม่ถึงนิพพานกันเชิญหวงมันไว้แต่ถ้าใครเห็นว่ามันควรจะรีบนะลดละปฏิบัติอย่าไปกลัวมันตายขนาดที่ไม่กลัวมันตายจะเอามันให้ตายยังไม่ตายง่ายๆเลยมันทำมันจะกลัวมันตายจะโหยหามันอยู่มันไม่มีทางหรอกไม่มีทางจะหมดง่ายๆแล้วมันปฏิบัติก็มาลองแรงลองแรงกลัวมันจะตายแล้วแหมสงสารมันจะต้องกลัวมันจะหมดอย่าไปคิดผิดอย่างนั้นเป็นอันขาดนะรีบๆนะหมดแล้วมันก็จะได้เป็นผู้ที่โอ้สบายเป็นหลักประกันและคุณก็จะมีชีวิตที่ไม่ต้องไปประพฤติปฏิบัติอย่างชาวโลกอีกหู้น่าเบื่อนานมาแล้วกี่ชาติแล้วไม่รู้ต่างคนต่างเกิดมากว่าจะได้มาฟังธรรมะที่อาตมาพูดอย่างนี้นี่นะไม่ใช่ธรรมดาหรอกมันเหมือนนางสีดากับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์คือโลกีเข้าใกล้นางสีดาไม่ได้ซึ่งไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาว่าไงนะนางสีดาแปลว่าความเย็นสีตะนี่แปลว่าความเย็นทศกัณฐ์นี่พวกที่เป็นโลกโอ้โหยักษ์มารในโลกจะเข้าไปพยายามจะไปเอาปล้ำนางสีดาจะไปเสพนางสีดาจะไปเสพความเย็นจะไปเสพความสุขจะไปเสพสิ่งที่เยี่ยมยอดอะไรนั่นเป็นกล่องดวงใจเป็นจุดสุดยอดแห่งหัวใจอะไรเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้มันร้อนเขาแต่งเป็นนิทานเป็นรูปนามมาทำเป็นเรื่องของธรรมะเข้าใกล้ไม่ได้เพราะงั้นก็คนที่มันมีโลกีจัดจ้านจ้านเนี่ยเดินเข้ามาที่นี่นะโอ้ยพอเดินเข้ามาถึงไม่รู้เรื่องงงไม่รับอะไรมันไม่เป็นรสเลยเขาจะไม่มีธรรมรสอะไรมันเข้ามามีแต่เรื่องทำไมมันยากจังวะทำไมโอ้โหทรมานเขาจะเข้าไม่ติดหรอกมันร้อนรนมันไม่เย็นมันไม่สงบมันไม่ชื่นชอบมันไม่ประทับใจมันไม่ยินดีอะไรหรอกนะมันจะเข้าไม่ติดเข้าไม่ได้มันจะถูกสภาวะธรรมดันออกไปเพราะฉะนั้นมาไม่ติดมาอย่าว่าแต่อย่างนี้เลยมันพิลึกมันอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นว่าจะมาก็ไม่ได้มาให้มีอันเป็นไปให้อย่างงู้นอย่างนี้นะทำเป็นว่าแม้มันดีนะมีปัญญาเหมือนกันว่าเออเขาว่าดีไม่ได้เป็นได้เป็นอันไม่ได้มา จะให้เป็นนู่นเป็นนี่ไม่มีทางที่จะได้มาสักทีอย่างนั้นจนกว่าจะสร้างบุญสร้างกุศลจนกว่าจะต้องมีบุญมีกุศลมากเพียงพอนี้จะค่อยจะเคลื่อนเข้ามาเคลื่อนเข้ามาขนาดใกล้ก็ยังขยับออกเลยอยู่ในในนะเป็นลูกเป็นเต่าก็ตามเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรยังขยับออกไปเลยนะห่างออกไปมันจะมีอารมณ์จริงชังไม่ชอบไม่อะไรอะไรเองนะมันแปลกไหมของดีๆนั่นนี่ของดีแท้ๆเลยนี่ไม่อยากได้ไปเอาขี้กระโดดโทอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากได้ไปเอาขี้กระโดดโทอะไรก็ไม่รู้ไปแย่งกันเป็นวักเป็นเวรก่อเวรก่อกรรมก่อวิบากอะไรอยู่เยอะหยุดหย่อนที่ไหนเป็นหนี้บาปหนี้เวรอะไรกันอยู่ดีไม่ดีก็ยังต้องเอาเปรียบเอารัดดีไม่ดีโกงด้วยใช้เหลี่ยมใช้คูใช้อะไรต่างๆนานาก็ไปทำชั่วทำบาปอยู่อีกสร้างวิบากไว้อยู่งั้นน่ะนะถ้าบางคนมีปัญญาเข้าใจก็จะรู้ตัวรู้สึกตัวมันนั้นมากว่าเอ๊ะทำไมเราเข้าไม่ได้เราไม่ได้ก็จะรู้ว่าตัวเองไม่มีบารมีก็ภาคเพียรเข้าแล้วหลายต่อหลายมากมายเนี่ยมันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันดียังไงว่ามันเป็นคนไม่มียิ่งพูดเป็นภาษาชัดๆอย่างนี้อาตมาก็พูดชัดมากมาจนมาเป็นคนจนจนไม่ได้จนจริงๆอะไรวะขนาดข้ามีอย่างนี้ยังลำบากลำบนเลยไปจนแล้วมันจะอยู่ยังไงรอดนะมาจนมันจะอยู่ยังไงวะนั่นจะไม่กินไม่อยู่หรอก็กินไม่ได้พาคุณมางอมืองอเท้านี่ไล่คุณขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์สร้างให้ได้เยอะๆด้วยนะแล้วคุณจะเอามากเอาน้อยๆหรือไม่เอาเลยอาศัยกินอยู่นี่มันมีระบบใช่ไหมมันมีระบบมันมีวัฒนธรรมของพวกเราแล้วพวกเราก็จะเข้าใจแล้วก็จะมั่นใจกันว่าโอ้วัฒนธรรมอย่างนี้ไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องสะสมอัปปัจจยะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มนุษย์พัฒนาอัปปัจจยะไม่ต้องสะสมไม่ต้องเป็นคนไม่มีทรัพย์สินคารไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานเป็นอนาคาริกะจนกระทั่งเป็นอนาคามียิ่งพิสูจน์อนาคามีแล้วไม่ต้องยึดใจมันไม่ยึดอนาคามีบุคคลหมายความว่าจิตของเราเข้าถึงภูมิแต่อนาคาริกชนอนาคาริกะเป็นผู้ที่สละบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินคารมาจิตมันอาจจะยังไม่ถึงอนาคามีภูมิจิตยังไม่เป็นพระอนาคามีแต่เราปฏิบัติเป็นอนาคาริกชนเป็นคนทิ้งบ้านช่องเรือนชานทิ้งอย่างเคหสิตะอาคาระอาคารแปลว่าบ้านช่องเรือนชานไม่เอาแล้วบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินคารไม่ต้องไปสะสมมาอยู่กับหมู่นี้อยู่กับวัฒนธรรมนี้ทั้งที่ใจเรายังไม่ถึงขั้นอนาคามีหรอกใจเรายังมีกามยังมีพยาบาทยังมีปฏิฆะอะไรอยู่บ้างก็ตามอดทนกดข่มเอากิเลสมันอยากมันอะไรก็พยายามภาคเพียรอยู่ไม่ต้องสะสมไม่ต้องมีปฏิบัติอยู่ในพวกเรานี่ก็มีอยู่อนาคริกชนจนกระทั่งมันเป็นไปได้มันโอ้จริงๆด้วยมันอยู่ได้ระบบวิธีวัฒนธรรมของชาวบุญนิยมเนี่ยไม่ต้องทำงานทำการไม่ต้องสะสมอะไรพอเราเจ็บเราป่วยเราทำไม่ได้ เพื่อนฝูงจะดูแลมั่งไหมดูแลถ้ายิ่งใครมีบารมีดีๆโอ้โหมีคนดูแลเพียบเลยใครไม่มีบารมีนักจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันก็ตามแต่ยิ่งปัจจุบันนี่แหละโอ้โหยังหมาหัวเน่าอยู่กับโมใครก็ไม่ชอบใจใครก็ชังพอเวลาเจ็บป่วยเวลามีทุกข์เวลาเดือดร้อนแน่นอนคนช่วยก็ต้องน้อยเพราะหมาหัวเน่ามันเหม็นใครก็จะเข้าใกล้แต่ถ้าคนนั้นไม่ได้เป็นหมาหัวเน่านะทำดูโอ้โหเป็นคนที่น่าชื่นชอบเป็นคนที่น่ารักน่าศรัทธาเริ่มใสเป็นคนที่สร้างสรรค์ดีอยู่มาตลอดเลยมีบุพเพกตบุญจตาบุญเก่าในชาตินี้นี่แหละไม่ต้องไปเอาชาติหน้าคนก็จะชื่นชอบไปเพราะเขาจำได้ปัจจุบันชาติเนี่ยมันจำง่ายถ้าเรื่องของอจินไตยเรื่องของอดีตชาติคุณเองคุณมาสร้างดีดีๆก็ไม่ทำดีเท่าไหร่ก็เหมือนเราเป็นหมาหัวเน่าก็มีบ้างก็จะมีบ้างแต่อาตมาว่ามันก็ไม่ค่อยมากหรอกก็เห็นอยู่นะพิสูจน์ได้นะคนที่มีวิบากบาปมาแต่เดิมทำยังไงโอ้ยเราก็ว่าเราดีทำไมเนาะคนมันไม่ค่อยช่วยเราจะเป็นจะตายไม่มีใครมาดูมาแลเลยทั้งที่ทำดีใครคนเห็นจะมีเพราะงั้นมันจะเป็นวิบากเท่าในหมู่กลุ่มของคนที่เป็นวิบากร่วมกันว่า ไอ้นี่มันไม่เคยช่วยกันมาแล้วมันก็มีพยาบาทอาฆาตกันมาด้วยแต่ชาติก่อนแล้วคุณก็ตกอยู่ในกลุ่มคนที่อาฆาตนั่นน่ะแน่นอนคุณทำดีชาตินี้ยังไงพวกนั้นก็ยังตาบอดหรือยังไม่ยอมมันยังไม่แก้มันจะแก้แค้นมันก็จะไม่ช่วยแต่ถ้าคนไม่มีวิบากด้วยกันนะคุณมาทำวิบากใหม่ในปัจจุบันชาตินี่นะคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยก็มันหลายคนมันก็จะต้องไม่ใช่มีวิบากอะไรกับเราก็ไม่เป็นคู่อาฆาตไม่เป็นผู้ที่ต้องแก้แค้นอะไรเยอะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีวิบากขัดแย้งกันอย่างเนี้ยคุณทำอย่างเงี้ยคุณทำดีดีในชาตินี้ทำให้จริงอ่ะพวกที่ไม่มีพยาบาทไม่มีอะไรเป็นอดีตกรรมที่จะมาแก้แค้นกันชาตินี้เขาก็จะเห็นเขาก็จะช่วยเองอ่ะเพราะฉะนั้นยิ่งหมู่กลุ่มใหญ่เนี่ยมันยิ่งเป็นที่หวังเป็นที่พึ่งอย่างสมบูรณ์ทุกวันนี้เราก็เป็นหมู่กลุ่มใหญ่มากขึ้นมันก็เลยมีความเชื่อมั่นมีความจริงที่ปรากฏอย่างที่ว่านี้เดาเอาไม่ได้ไม่มีก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงมีมาขนาดนี้ก็พอรู้หลายคนก็บอกเออพอมั่นใจได้คนที่มีกำลังใจดีคนที่มีภูมิปัญญาดีคนที่มีบารมีสูงก็จะมั่นใจง่ายคนที่ไม่มีบารมีสูงก็จะไม่มั่นใจง่ายมันจะกลัวนั่นเรียกว่าพยาคติมันจะกลัวมันจะมีมันกลัวมันจะไม่รอดไม่พ้นไม่อะไรต่ออะไรเพราะงั้นอินทรีย์พระคนที่ไม่แข็งมันก็จะยากอยู่นะอันนี้อาตมาก็อธิบายจินไตแสกๆนิดๆหน่อยๆไปบ้างและสิ่งที่เรามีจริงก็เป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์ได้เมื่ออยู่ในสิ่งนี้แล้วเราก็จะรู้จักกล้าเป็นไปกล้าสงบกล้าเป็นสุขโดยวุปสโมสุขละกิเลสโลภรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศโลกียะนะกล้าที่จะออกจากโลกียะมาสู่โลกุตระนะซึ่งนามขันธ์ที่ชื่อว่าเวทนานะอิโมชันนี่เองคือตัวทุกข์แท้หรือเป็นตัวความรู้สึกทุกข์สุขหรือเป็นตัวหลงในอารมณ์นะหลงในอารมณ์ที่เกิดจากเหตุอริยสัจสมุทัยอริยสัจและเหตุที่ว่านี้ก็คือตัวตนคืออัตตานั่นแหละคือตัวตนที่เกิดจากความหลงยึดถือทั้งหลายไม่ว่าจะไปยึดเอากิเลสก็ดีตัณหาก็ดีอุปทานก็ดีมาเป็นตัวตนนะจะยึดคุณจะเป็นกิเลสอะไรไปถูกเขาหลอกมายังไงก็แล้วแต่ในโลกมันหลอกกันทั้งนั้นน่ะแล้วเราก็มายึดเอาไว้เป็นอุปทานเสร็จแล้วก็เกิดเป็นคราวๆการเกิดขึ้นมาเป็นสภาพเมื่อไรนั่นแหละเราเรียกว่าตัณหามันเกิดขึ้นมาเป็นกามตัณหาหรือภวตัณหาก็ตามนะมาเกิดเป็นมาเป็นตัวตนเมื่อยึดถือแล้วได้เสพสมใจตามที่ตัวเองยึดถือไว้ในใจก็สุขทำไม่ได้สมใจก็ทุกข์ก็เป็นสุขเป็นทุกข์วนเวียนไม่มีจบสิ้นเป็นโลกียารมอยู่เช่นนี้นิรันดร์เพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิอันคือความเห็นว่าเป็นตัวของตนนะเป็นตัวของตนมันจะอยู่งั้นมันจะคอยเสพบำเรอให้มันอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวของตนจนเราล้างมันหมดมันถึงจะไม่มีตัวตนแม้ไม่มีตัวตนเราจะต้องมาวางตัวตนนั้นอย่าไปยึดว่าที่เราได้แล้วเป็นเราอีกอันนั้นชั้นสูงนะความเห็นว่าเป็นตัวของตนซึ่งอะไรอะไรก็ตามที่เราไปหลงยึดว่าตัวของตนนะสักกายะก็เรียกนะอัตตาก็เรียกอาสวะก็เรียกแต่ขนาดมันต่างกันตั้งแต่หยาบขั้นโอราริกะอัตตายึดเอาวัตถุดินน้ำลมไฟสัตว์คนเป็นตัวตนหรือเป็นตัวของตนนะยึดเอาของหยาบโพราริกะอัตตาในตัวหยาบตัวใหญ่นะโอลานมันใหญ่นะเพราะจะเป็นวัตถุดินน้ำลมไฟสัตว์คนหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ไปยึดนะวัตถุนี่ก็เงินของเรานี่ก็ทองของเรานี่ก็บ้านของเราที่ดินของเราหนักเข้าก็โลกของเราเอามันทั้งโลกเลยเอามันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าโลกกันอยู่ตัวเนี้ยนะดินน้ำลมไฟอะไรก็เป็นของเราหมดนะวัตถุเงินทองแม้ที่สุดตัวตนสัตว์คนนี่ลูกของเรานี่พ่อของเรานี่แม่ของเรานี่คนรักของเราเวลาจะตายก็กอดกันไปด้วยกันนะเข้าโรงไปด้วยกันนะมันของเราที่ไหนเราหอบไปด้วยได้ที่ไหนทุกอย่างต้องพรากจากกันไม่มีอะไรไม่พรากจากกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยเนี่ยอภินิหปัจจเวกขณะนะให้ทบทวนให้พิจารณาเสมอๆไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกันไม่มีไม่เชื่อ ฮะแม้แต่ร่างกายเรานี่ก็ยังยึดเป็นเรานี่ก็ค่อยว่ากันอีกทีกายนี่ก็เป็นโอราริกะอัตตากายนี่ก็เป็นรูปกายนี่เป็นโอราริกะอัตตาถือเป็นกายของเราแต่ในมันซ้อนกายมันดูหยาบนะน้ำลมไฟแต่แท้จริงแล้วคุณจะต้องไปพิจารณาไอ้โอราริกะอัตตาที่เป็นทรัพย์สริงคารลาภยศนะรูปรสกลิ่นเสียงสัตว์ตัวตนบุคคลอะไรพวกนี้ให้ได้ก่อนจนกระทั่งคุณทิ้งสิ่งเหล่านี้มาได้มาเหลือกายในร่างกายนี่ร่างนี่กายของเรารูปของเราแขนของเราขาของเราเนี่ยค่อยมาปล่อยวางเนี่ยท่านให้ไปพิจารณาผลผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมันพายเป็นทุกข์อะไรเนี่ยแต่ลักอนิจจังทุกขังอนัตตานะผมขนเล็บฟันหนังมันไม่เที่ยงแล้วก็จะไปยึดเป็นเราของเรามันไม่ใช่กรรมฐานเบื้องต้นหรอกมันกรรมฐานตอนหลังมาบวชแล้วท่านสอนสมณะกันนะให้ทิ้งมาแล้วเป็นอนาคาริกะอย่างน้อยทิ้งทรัพย์สินการพกขันธาปหายะมาแล้วแล้วค่อยมาผมขนเล็บฟันหนังฟันหนังหรือแม้มาบวชแล้วเราก็ยังทิ้งไม่ได้มาผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับเท่านั้นแหละมันจะต้องมาทิ้งร่างทิ้งกายวันนี้ร่างไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราผมไม่ใช่เราขนไม่ใช่เราตัวตนนี่หัวใจไม่ใช่เราอะไรไม่ใช่เราค่อยมาเป็นลำดับหลังมันดูเหมือนเป็นโอราริกะอัตตานะแต่ก็เป็นโอราริกะอัตตาแต่ขั้นปลายไม่ใช่ขั้นต้นหรอกนี่คือความไม่รู้ด้วยเบื้องต้นบางทำกลางบรรปลายไม่รู้ลำดับเพราะฉะนั้นพวกที่พิจารณาอะไรก็ยังไม่เรียนรู้เลยหมายังเคี้ยวหยับจับจับจนเลยยังไม่ท่องผมขนเล็บฟันหนังอาตมาไม่ได้ว่าใครนะยังหยาบยังกลางอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้รู้อะไรเลยนะยังนี่โอ้โหนี่ยังหมากพลูยังอร่อยยังดะปากเยิ้มเยอะแดงเลยยังเฉยไม่รู้เรื่องกามคืออะไรรสกามคืออะไรติดยึดคืออะไรรสอร่อยของสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายคืออะไรไม่รู้แล้วก็จะไปผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่เราตัวไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราอะไรไม่ใช่เรามันก็เป็นคาถาชั่วคราวได้แต่มันไม่ใช่ลำดับมันไม่จริงนะเพราะงั้นเรามาเรียนรู้ลำดับไปดูโอราริกอัตตาธรรมก็จะขยายความไปให้ฟังไปแล้วก็มโนมยอัตตาหรืออรูปอัตตาก็จะขยายความซ้อนๆวนไปวนมาในฟังนั่นนี่โอราริกอัตตาก็ว่าไปก่อนเดี๋ยวจะวนไปอีกหรือขั้นมโนมยอัตตาหลงยึดเอารูปที่สำเร็จด้วยจิตอันเป็นอุปทานโดยแท้ที่ปั้นนิมิตลวงตนเองจนเป็นรูปเป็นร่างมีส่วนน้อยส่วนใหญ่ครบครันเหมือนจริงเหมือนจังไม่ขาดตกบกพร่องขึ้นมาหลอกตนเองให้หลงยึดถือกระทั่งยึดมั่นถือมั่นเป็นตนเป็นของตนนะปั้นนางตันนีขึ้นมาเป็นตัวตนแล้วก็อยู่กับนางตันนีโอ้ยเมียเราเป็นของเราสมสู่เป็นจริงนะมันในมันเคยเป็นจริงมันมีจริงเหมือนกับเรามีมีอย่างอาตมาเคยเล่าสู่ฟังว่ามีเด็กมาให้ก็อายุ17แล้วแกตอนนั้นนะแกก็มีมันหลอนนะมันมีลวงไปได้เหตุปัจจัยอะไรมาอาตมาก็ไม่ได้ใส่ซักไซ้อะไรเรื่องนี้ไปได้เหตุปัจจัยไปหาเรื่องอะไรมาถึงก็ไม่รู้จนกระทั่งมามีพระพรหมเป็นผัวแล้วก็อยู่นะจุกจิกจุกจิกคุยกันโดยนุ่งนิ่งแม่นี่เป็นทุกข์มากเลยปิดห้องเขาแล้วก็โอ้โหเสียงนุ่งพูดกันอย่างผัวอย่างเมียอย่างโน่นนี่สุขเป็นสุขเหมือนกับผัวกับเมียมีกิจมีอะไรอย่างเหมือนผัวเมียอกคิดเอาดูคุณเป็นอกหัวอกพ่อแม่ได้ยินเห็นลูกสาวเป็นอย่างเงี้ยมีผัวเป็นพระพรหมนี่มันจะเป็นยังไงโอ้พามาหาอาตมาตอนนั้นอาตมาเป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์อยู่ให้รักษาอาตมาก็ท้าทายถามเลยพระพรหมชั้นไหนพระพรหมอะไรสามีนี่อาตมาก็ต้องเชิญอัปปะพระพรหมชั้นใหญ่เลยขึ้นมาซัดมันต้องปราบกันอย่างนั้นหายแฮะหายพระพรหมชั้นต่ำกลัวพระพรหมชั้นสูงอันนี้เป็นจิตวิทยาจริงเลยแล้วเขายึดเขาถืออย่างนั้นจริงๆแล้วก็ต้องเชื่อเพราะเขาเชื่อมันมีพระพรหมก็ต้องเชื่อมันมีพระพรหมเพราะงั้นเขามีพระพรหม เองในพรหมขนาดไหนระดับไหนเองพรหมสมสู่มันจะชั้นอะไรวะพระพรหมมีผัวมีเมียมันจะไปพรหมชั้นสูงนี่มันอปรพรหมพระพรหมชั้นสูงชั้นยอดพรหมพรหมก็ต้องข่มกันปราบกันหายอาตมาก็รักษาหายมาแล้วก็เป็นมโนมยอัตตามันเห็นรูปตาลวงเห็นผีผีหลอกก็ผีหลอกอ่ะไม่ใช่ผีจริงหลอกมันไม่มีผีจริงๆที่ปรากฏตัวซึ่งพูดมาอาตมาอธิบายมามากมายแล้วซ้ำอีกสำหรับผู้มาใหม่มีหลายคนมาใหม่ไม่เคยได้ยินนะถ้าผีนี่มันมาได้คนรักกันก็ต้องมาหากันตายจากกันปุ๊บแน่นอนเลยวันนั้นคืนนั้นน่ะมาแล้วก็คนตายมันก็รู้ว่ามันตายคนที่นี่คนตายก็ร้องไห้โหยหาโอโดอยู่นี่ถ้าคุณเป็นผีที่ตายไปแล้วก็เห็นพ่อเห็นแม่ร้องทำเป็นลูกตายไปพ่อแม่ก็ต้องคิดถึงลูกร้องไห้อยู่นี่ก็ต้องอ้าวแม่ก็ต้องมาหาใช่ไหมร้องไห้ทำไมถึงไม่ร้องไปถามว่าร้องไห้ทำไมเราตายแล้วเราก็ต้องมาหามาโอมาอะไรต่ออะไรใช่ไหมต้องมาทุกศพทุกวิญญาณรักกันโหยหากันแล้วตายแล้วก็เห็นร้องไห้กันไม่รู้ทุกเกือบทุกบ้านนั่นแหละใช่ไหมเนาะพ่อแม่พี่น้องตายจากกันเห็นร้องไห้กันทุกบ้านมันก็ต้องมาวิญญาณก็ต้องมาทุกบ้านมาหาทุกบ้านแหละหรือวิญญาณอาฆาตมาร้ายชิงชังแหมอันนี้ทำมันไม่ได้เป็นพอตายแล้วมันไม่เห็นตัวแล้วตอนนี้สนุกก็มาบีบคอตายเท่านั้นเองแล้วไม่เห็นมีหรอกไม่เห็นมือไม่เห็นอะไรเนี่ยบีบมีตัวตนนี่ก็มาเอาตายเท่านั้นเองหรือเอาอะไรตีหัวตายก็ได้เอาอะไรมาทิ่มมาแทงตายก็ได้ก็ต้องมาแก้แค้นฆ่าเพราะสุดแล้วตำรวจจับไม่ได้นี่ตายแล้ววะแก้แค้นน่ะตำรวจจับไม่ได้แต่เป็นนี่อื้อหือแหมมันฆ่าไม่ได้เดี๋ยวถูกจับเข้าคุกแต่ตายแล้วคนอาฆาตก็ต้องมาฆ่ากันหมดทุกศพไม่เหลือใช่ไหมแล้วมันเป็นจริงไหมล่ะมันมีไหมล่ะมันเป็นไหมนี่อาตมาว่าอาตมายกอุทาหรณ์นี่มาได้ชัดยืนยันชัดว่ามันไม่มีหรอกมันมาไม่ได้ไปไม่ได้หาคนนั้นหาคนนี้มาได้แล้วเดี๋ยวเราเห็นเลยแม่อุปทานทั้งนั้นมโนมยอัตตาโอ้โหเห็นเลยรูปร่างมายืนมานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะมาอย่างงี้อาตมาก็เคยเล่ามามีคนที่เขาจะไปหาเด็กไปเยี่ยมเด็กที่เลยเคยเล่าเป็นลูกศิษย์ไปหาก็ไปถึงยังไม่ถึงบ้านก็เจอเด็กกลางทางก็เลยคุยกันโอ้รูปหัวรูปหางคุยกันโอภาปาสายกันอย่างดีเลยนะไม่มีหางใกล้ๆดีง่ายแล้วนะเนี่ยใกล้ๆดีง่ายแล้วไม่มีหางรูปเนื้อรูปตัวมารูปหัวรูปหางก็บอกไม่มีหางมันสร้อยมันนะสร้อยมันunderstood เข้าใจให้เป็นเรื่องมีหางมีลูกก้นกบนะมีเขาเรียกคอกซิสมีคอกซิสนะคุยโอภาษาจนเสร็จแล้วก็บอกว่าเอาละมาพบแล้วก็จะแต่ทีนี้ก็มาถึงบ้านแล้วยังไปเข้าไปอีกหน่อยก็ถึงบ้านไม่ถึงบ้านจูปากทางถึงจะต้องเจอก็จะเด็กคนนี้ก่อนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปเยี่ยมแม่เขาเด็กคนนี้บอกไม่ยอมจะบอกจะไปไหนไม่รู้นะก็บอกเขาไปเขาไม่เข้าบ้านเขาก็ไปก็เลยแยกกันเด็กก็ไปครูคนนี้ก็เข้าไปบ้านไปพบแม่ก็ไปทักทายโอภาปราศัยบอกมาทำไมบอกมาเยี่ยมลูกก็มาเยี่ยมลูกศิษย์นั่นแหละก็บอกคนนั้นคนนี้บอกชื่อแม่ก็ร้องไห้บอกโอ้มันไปตายไปเมื่อไปกี่วันนี้เองครูก็บอกเอ้าตายยังไงก็เจอปากทางเมื่อกี้เนี่ยคุยกันอยู่นี่โอภาปราศัยกันทักทายกันมาเมื่อกี้นี้แม่ยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยทีนี้บอกโอ้ยมันตายแล้วมันก็มาปรากฏตัวให้ครูได้เห็นได้อะไรต่างๆก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่ว่ามันตายแล้วก็ต้องพูดกันจนกระทั่งครูเข้าใจอ๋อตายจริงๆเหรออ้าวไอ้ที่เมื่อกี้นี่มันอะไรอ่ะเป็นไปได้นะเป็นเมียนางตานีเป็นอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่ประสบการณ์ที่อาตมาเจอมีผัวเป็นพระพรหมนี่แหละโอ้มันก็แม่จริงๆนะ เพราะมโนมยตามเป็นได้ทุกอย่างมันจะไปเห็นรูปอาจารย์อยู่บนก้อนเมฆโอ้โถสบายมากนี่จะไปยากอะไรรูปอาจารย์อยู่บนเมฆเห็นพร้อมกันเป็นหมู่ด้วยนะโอ้โหรูปอาจารย์คนก็เคยสะกดจิตพวกเล่นพวกเล่นกลเนี่ยสะกดจิตให้เห็นอะไรต่างๆนี่ก็คนดูนี่แหละสะกดจิตคนดูนี่เห็นรูปนั้นในเป็นดังนี้ได้คนที่มีความสามารถสะกดจิตเขาสามารถทำได้นะสะกดจิตเขามีอันหนึ่งเขาเล่าคนเล่นกลเนี่ยสะกดจิตแล้วก็บอกนาฬิกาเขาให้ตั้งนาฬิกาตามเขาทุกคนเห็นนาฬิกาตรงตามเขาหมดเลยจนกระทั่งสุดท้ายบางคนก็มันคลายแล้วมันบอกเฮ้ยมันไม่ใช่นี่ว่าไม่ได้ตรงตามที่ไอ้เจ้านั่นมันบอกตอนแรกเห็นตรงกันหมดก็ถามนี่โอ้โหเห็นตรงกันหมดเลยนาฬิกาตรงตามเขาทดสอบคนเล่นกลบนเวทีทดสอบซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพลังจิตอาตมาเล่นทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาสะกดจิตแล้วก็ให้บอกให้เห็นนี่เห็นเสือเคยเล่ามาบ่อยๆแล้วบนโต๊ะนี่ไม่มีอะไรนะเขาจะไม่เห็นอะไรเลยทั้งที่มันมีแล้วว่าเขาว่าเอาไม่เชื่อลองเอามือลูบดูสิเขาจะลูบไปจริงๆเลยตามภาษาคนที่มันไม่เห็นลูบปั๊บมีแก้วน้ำอยู่บนนั้นปัดแก้วเคยปัดกันแก้วตกแตกเขาก็จะลูบเข้าไปดูสิเขาก็จะลูบโดยจับเหมือนกับเขาไม่เห็นจริงๆเราจะรู้ว่าคนลักษณะไม่เห็นคืออะไรมันไม่มีอะไรแต่ทันทีจริงมีแก้วน้ำอยู่นะลูบแก้วน้ำก็ตกเราเคยทดสอบกันมาเคยเล่นไม่ใช่เล่นเราทำจริงอ่ะคนคว้าทางจิตสมาคมคนคว้าทางจิตแล้วก็สะกดจิตอาตมาก็ไปเรียนไปเล่นทางสะกดจิตเนี่ยแล้วก็พิสูจน์กันเพราะให้ตาเห็นรูปก็ได้ให้ไม่เห็นก็ได้มันไม่มีทั้งที่มันมีก็ไม่เห็นทั้งที่มันไม่มีให้เห็นมันก็ปั้นไม่เห็นอย่างที่บอกว่าเห็นเสือโอ้โหต้องคอยจับกันวิ่งไล่กลัวเสือมันเป็นไปได้สารพัดจิตคนเนี่ยนะมันมีอุปทานแล้วเป็นไปได้อย่างแปลกอย่างมันพิสดารนะต่างๆนานาเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ไปทำมันก็จะไม่เป็นถ้าเราเข้าใจมันก็จะลดน้อยลงจนกระทั่งมันจะไม่มีเช่นคนนั่งสะกดจิตนั่งสมาธิแล้วก็ไปปั้นรูปนี่แหละมโนมยมยอัตตาเยอะปั้นสะกดจิตแล้วก็ปั้นรูปอยู่ในภพเรียกว่าหลงนิมิตน่ะเขาเรียกว่าหลงนิมิตแล้วก็ปั่นนิมิตมีหมดสวรรค์นรกอะไรต่างๆนานามีโอ้โหสัตว์นรกสัตว์สวรรค์ตามที่ตัวเองจะจินตนาการสวรรค์เป็นรูปอะไรบอกกันมาได้ยินเล่าลือกันมาได้ยินตามที่แล้วเขาเล่ากันมาว่าเมื่อนั่นเมื่อนี่ซับซาบมาบางคนซับซาบมาตั้งหลายชาติสวรรค์แบบอินเดียแบบแขกสวรรค์แบบไทยสวรรค์แบบฝรั่งเทวดาก็เป็นรูปร่างต่างกันเทวดาไทยก็ไม่ใส่เสื้อแต่มีสังวาลมันจะอุตริอะไรก็ไม่รู้ศิลปินมันก็ว่าก็นุ่งผ้าจงกระเบนมีชดาด้วยเหาะลอยงอขาเทวดาไทยเทวดาฝรั่งก็มีไม้กิ้งกิ้งอะไรมีปีกในเทวดาฝรั่งจะมีปีกกิ้งกิ้งอะไรก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่จะอุปทานที่ได้ซับทราบที่ได้ยินกิระดังได้ยินมาแล้วก็ไปยึดเป็นอุปทานติดเพศเป็นภาพติดเป็นความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเทวดาฝรั่งกับเทวดาไทยไม่เหมือนกันหรอกต่อให้ฝรั่งมาเมืองไทยมาเห็นเทวดาไทยหรือมาเห็นผีไทยอยู่ในเมืองไทยก็ตามมันก็จะเห็นรูปร่างอย่างฝรั่งอย่างที่เขามีอุปทานทั้งแต่นี้มาอยู่เมืองไทยนะผีมันต้องเกิดอยู่ในเมืองไทยเนาะมันก็จะเห็นเป็นรูปร่างอย่างอุปทานของเขาไทยไปเมืองฝรั่งไปเห็นผีในเมืองฝรั่งก็จะเหมือนกับผีแบบไทยๆจะมีแลบลิ้นยาวๆมันอย่างนาคอะไรก็แล้วแต่มันก็ว่าไปเนี่ยเราก็ไปปั้นสะอโนดาตสวรรค์สวนนันทวันอะไรโอ้สวยมีวิมานอย่างฤาษีลิงดำวิมานของคุณ5ชั้นแล้วนะวิมาน7ชั้นนะแม่มีเพชรนินจินดาวิมานก็ปั้นกันไปตามแต่ใครจะปั้นตรงกันมั่งไม่ตรงกันมั่งแล้วแต่ใครจะมีสถาปนิกที่วาดให้ดูรูปร่างตรงกันไม่ตรงกันก็ปั้นไปมันก็สำเร็จด้วยจิตไปเยอะแยะเพราะฉะนั้นพวกที่นั่งสะกดจิตแล้วก็ปั้นรูปสำเร็จด้วยจิตเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรต่ออะไรทั้งนั้นแหละแม้ที่สุดนั่งฌานนี่แหละแล้วก็ไปปั้นภพ ที่เป็นรูปภพอรูปภพว่างอุเบกขาว่างถ้าว่ากันจริงแล้วปั้นภพสำเร็จนั้นน่ะจริงๆเป็นมโนมยอัตตาต่อให้เป็นอรูปฌานอรูปฌานว่างอากาสานัญจายตนะว่างหรืออกิญจัญญายตนะดับไม่มีอะไรเลยมืดก็เป็นรูปที่ปั้นขึ้นมาสำเร็จด้วยจิตต่อให้เป็นอรูปอย่างนั้นก็ตามก็เป็นมโนมยอัตตาที่สำเร็จด้วยจิตยิ่งเป็นตัวตนก็คงเข้าใจแล้วนะไปปั้นอะไรก็สารพัดนะมันเป็นนิมิตที่ปั้นได้เพราะฉะนั้นขยายังปั้นอยู่เคยชำนาญในการปั้นปั้นเป็นรูปนั้นมาแล้วปั้นสิ่งเหล่านั้นสื่อไปในทางอะไรอะไรเช่นสื่อว่าดอกบัวแทนธรรมะสื่อว่าเป็นเสือเป็นงูแทนอกุศลก็มีนิมิตเหล่านี้แทนได้ถ้าคนเข้าใจนิมิตแทนก็ใช้สื่อนั้นแทนได้ก็เป็นธรรมาธิฐานปุคลาธิฐานไปนะอย่างนี้เป็นต้นก็สอนอีกสรุปแล้วมันยากเหลือเกินอย่าไปเรียนเลยอาตมานี่มันรู้มาเพราะเป็นโพธิสัตว์มันเรียนหลายอย่างก็ไม่แนะนำให้พวกคุณไปเรียนหรอกจะใช้สื่อแทนจะเป็นอะไรแทนก็พอเป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาจะใช้สื่อพวกนี้แทนมันก็จะมีนิมิตเป็นรูปนั้นรูปนี้แทนธรรมะอย่างนี้ปกราธิฐานอย่างนี้แทนธรรมาธิฐานอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะมันก็ใช้ได้นะแทนที่จะปั้นเป็นนามธรรมมันยากก็ปั้นเป็นรูปธรรมก็แล้วกันก็ปั้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาคนนั้นที่ปั้นรูปสำเร็จด้วยจิตได้ก็ปั้นเป็นรูปเป็นอะไรแทนไปนะเสร็จแล้วก็ยุ่งยากอ่ะมันซับซ้อนสับสนมันเอาตรงๆเข้าไปหาสภาพที่เป็นอาการอารมณ์อาการลิงคนิมิตจะมีเครื่องหมายเป็นนิมิตที่จะเป็นนิมิตเป็นรูปเป็นไม่เป็นรูปอะไรก็ตามใจถ้าใครมีนิมิตเป็นรูปมันติดมาโดยบารมีหรือว่าโดยเคยตัวเคยสร้างเคยเรียนเคยติดตัวมาก็ใช้ไปไม่ต้องไปแสวงหาใหม่แล้วก็อย่าไปหลงไหลผิดอย่าไปสมมติผิดนะมโนมยอัตตาก็มีสภาพที่ปั้นขึ้นมาจิตมันปั้นขึ้นมาทั้งนั้นนะโอราดิกอัตตานั่นก็เป็นรูปนอกเป็นตัวสภาพข้างนอกแล้วเราก็ไปยึดเป็นเราเป็นของเราส่วนมโนมยอัตตานั่นก็ยึดที่ปั้นขึ้นมาเป็นเราเป็นของเรานะมโนมยอัตตายึดรูปที่สำเร็จด้วยจิตอันเป็นอุปทานโดยแท้ที่ปั้นนิมิตลวงตนเองจนเป็นรูปเป็นร่างมีส่วนน้อยส่วนใหญ่ครบครันเหมือนจริงเหมือนจังไม่ขาดตกบกพร่องนะในภาษาบาลีท่านแปลพระสูตรออกมาว่ามีรูปน้อยใหญ่อันไม่บกพร่องอะไรต่างๆนะขึ้นมาหลอกตนเองให้หลงยึดถือกระทั่งยึดมั่นถือมั่นเป็นตนเป็นของตนหรือที่หลงยึดกันมากเพราะเผลอยึดกันง่ายที่สุดก็อรูปอัตตาซึ่งนึกเอาคิดเอาเป็นวิมานได้ทั้งนั้นโดยสำเร็จด้วยความสำคัญมั่นหมายนะสัญญามยังสัญญามยะนะโดยความสำคัญมั่นหมายสำเร็จเป็นความสำเร็จด้วยความสำคัญมั่นหมายสัญญามยะขึ้นมาในใจแล้วก็หลงเป็นตนเป็นของตนกันนักหนาความรู้ก็ดีนะความรู้เป็นอรูปนะยึดความรู้เป็นตนมันก็เป็นอรูปความเห็นก็ตามมันก็อรูปเป็นตนยึดถือเป็นตนเป็นของตนกันดีนักใช่ไหมมีความรู้เท่ากิ่งก้อยมีความรู้ตัวหางอึ่งยึดอยู่นั่นน่ะความเห็นก็ตามความรู้นี่เป็นความรู้ของข้าเป็นความเข้าใจของข้าไปจดลิขสิทธิ์ซะ ยึดจังเลยนะใครจะมาถือเอาไปของเขามั่งเขาว่าเขาจะรู้อย่างเรามั่งนี่ฉันคิดก่อนนะความรู้ของฉันนะหรือยึดไม่ยอมที่จะปล่อยวางก็ตามนะยึดอยู่นั่นแหละยึดถือเป็นตนเป็นของตนกันดีนักหรือความเป็นอรูปใดๆก็ทั้งนั้นที่จิตกำหนดยึดเข้าถึงขั้นเป็นตนก็ใช่ทั้งสิ้นนะเอาขยายความอีกหน่อยอรูปอัตตาเนี่ยมันมีเยอะยึดความรู้ยึดความเห็นยึดอะไรอ่ะความรู้ความเห็นความเชื่อความเชื่ออะไรก็เชื่ออยู่อย่างนั้นน่ะยืดความเชื่ออยู่งั้นน่ะเชื่อวิญญาณมีตัวมีตนจริงอะไรงี้เป็นต้นเชื่อมโนมยอัตตาว่าเป็นความจริงทั้งใต้ที่พูดไปแล้วนี่ก็ยัง เอ๊ะแล้วมันไม่มีจริงหรือทำไมมันเคยมีวะอะไรอยู่แล้วแต่มันก็ยึดความเห็นยึดความรู้ยึดความเชื่อยึดเอาแต่ใจตัวนั่นแหละสรุปลงไปก็ยึดเอาแต่ใจตัวจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ยึดศักดิ์ยึดสียึดศักดิ์สีไม่รู้ศักดิ์สีมันเป็นรูปยังไงยึดศักดิ์สีนี่ไม่ได้หรอกเสียศักดิ์สีไหนหยิบมาดูสิถ่ายรูปออกมาหน่อยสิสแกนออกมาดูสิมันเป็นยังไงศักดิ์สีอะนะยึดจังเลยแหมศักดิ์สีอะไรพวกนี้เป็นอรูปะอัตตานะเอาแต่ใจตัวสรุปแล้วเอาใจตัวเองเนี่ยมันไม่เป็นวัตถุมันไม่เป็นรูปร่างมันไม่เป็นนิมิตที่เป็นรูปเป็นตัวตนอะไรหรอกแต่มันก็ยึดจังเลยมันเป็นอาการนามมันเป็นความเป็นการอะไรก็แล้วมันเป็นอาการนามมันเป็นความเป็นการอะไรก็แล้วแต่มันยึดพวกนี้น่ะต้องพยายามมันง่ายใช่ไหมมันไม่มีรูปร่างแล้วมันก็มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพวกเรานี่เยอะพวกเราไม่ได้ไปปั้นมโนมยอัตตาเท่าไหร่ไม่ได้ไปสอนทางด้านตั้งหลับตานิมิตแล้วก็โอ้โหหลอกกันไปปั้นวิมานบ้างให้ระลึกชาติบ้างโอ้โหปั้นไปแล้วเดี๋ยวก็ปั้นแล้วในเราเป็นตัวนั้น อยากจะเป็นอะไรก็ปั้นจนรูปสำเร็จด้วยเจ็ดแล้วก็หลงว่าตัวเองเป็นผู้นั้นนะโอ้ตอนนี้ไม่โอ้โหเราเองนะแต่ก่อนนี้เราเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นองค์นี้เราเกิดเป็นดาราในประวัติศาสตร์คนนั้นคนนี้โอ้โหเป็นเจ้าขุนเมงรายเป็นเท้าอะไรก็แล้วแต่ในตำนานในประวัติศาสตร์เยอะแยะดังๆที่มักจะเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่คนนั้นคนนี้อะไรแล้วแต่ก็หลงไปซ้ำซ้อนกันโอ้คนนี้ก็รอห้ามาเกิดคนนี้ก็รอห้ามาเกิดคนนี้ก็รอห้ามาเกิดอะไรเงี้ยโอ้โหพวกชอบเล่นพวกนี้ก็จะเยอะเลยนะอันนั้นก็นิมิตปั้นผิดอันนี้มันไม่นิมิตอะรูปปุ๊บปั๊บมันก็เป็นละมันก็ยึดวับแวบแวบก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาตามใจตัวนั่นแหละมากมายนะพวกนี้เป็นอัตตานะอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆอัตตาดังกล่าวคร่าวๆนี่แหละที่หลงยึดถือเสพติดเป็นอวิชชามานานแสนนานยึดเป็นจริงเป็นจังนะยึดเอาไม่ยอมจะต้องเป็นตัวเป็นตนของตนอะไรไม่ให้มีซะไม่เป็นของเราได้ไหมวางเป็นจากของเราได้ไหมมันจะไม่ยอมง่ายๆนะหากไม่หันทิศทางมาละสักกายทิฏฐินี้ออกไปใครเป็นมากก็ถือว่าตัวไหนที่จับได้เป็นสักกายทิฏฐิไม่ละสักกายทิฏฐินี้ออกไปก็จะต้องเป็นทุกข์อยู่ไม่รู้จักจบสิ้นสักกายะแปลว่าตัวของตนที่เป็นตัวการใหญ่อยู่ในขณะนี้นะเพราะใครรู้จักสักกายะท้องตนตัวไหนนะตั้งแต่เป็นโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาหรือเป็นอรูปอัตตามันเกิดในขณะใดอ่านให้มันให้ออกว่ามันตัวเหตุนะเป็นนั่งยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราอะไรอยู่มากมายจนกระทั่งไม่รู้จักกาลเทศะทิศทางแห่งอริยภูมิจึงจะต้องละสักกายทิฏฐิหรือต้องละความเห็นว่าเป็นตัวของตนนี้ให้ถูกเป้าแท้เป้าที่สำคัญสุดคือถูกเหตุแห่งทุกข์นั่นเองนะมันพาทุกข์มันพาลำบากมันพายากมันพาไม่เจริญทุกข์เลยพาไม่เจริญนะเพราะงั้นก็ต้องอ่านให้จริงดังนั้นจากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราถึงเวทนา108จึงเป็นความสำคัญมากที่จะต้องปฏิบัติจนกระทั่งรู้แจ้งรู้จริงรู้จักเวทนาให้แทงทะลุรอบที่สำคัญมากก็คือต้องแยกอารมณ์หรือความรู้สึกที่เป็นเคหสิตตะเกหสิตาเวทนากับอารมณ์หรือความรู้สึกที่เป็นเนกขัมมสิตะเนกขัมมสิตะเวทนาให้ออกต้องแยกให้ออกแยกเกหสิตากับเนกขัมมะให้ออกอย่างรู้จริงรู้แจ้งชัดเจนจึงจะปฏิบัติถูกทิศทางที่จะเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือสามารถจะละล้างเหตุที่ทำให้เกิดสักกายะอัตตาอาสวะสู่ความเป็นอนัตตาได้กระทั่งเป็นที่สุดสมบูรณ์ทีนี้กลับมาหาตัวอย่างใหม่ทีนี้มาลองซิอธิบายกันง่ายๆอย่างที่เคยพูดถึงกันมาแล้วดูซิตามที่เราได้เคยยกตัวอย่างมาแล้วว่าเมื่อตาจักษุเราเห็นอาหารที่เราชอบต ามประสาผู้มีอวิชชาคือยังมีกิเลสตัณหาอุปทานอยู่เมื่อมีตาเมื่อมีรูปคืออายตนะทั้งความรับรู้คือวิญญาณพอรับรู้มาจากทางตาและก็ร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจและทั้งกระความกระทบที่มาสัมผัสทางตาจากสุสัมผัสก็ย่อมเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์มูลเวทนาเมื่อรับมาจากทางตาแล้วก็ร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจหากอาหารนั้นเราเสพเข้าไปอร่อยสมใจก็จะเกิดสุขเวทนานะโลกียสุขตามประสาเคหสิตาเวทนานะเคหสิตาเวทนาก็คืออารมณ์รู้สึกของชาวโลกีหรือชาวบ้านสามัญซึ่งเป็นธรรมชาติโลกีดังได้กล่าวมาแล้วครั้นได้เสพสมใจเป็นสุขเวทนาเจ้ากิเลสที่มันได้เสพสมในกามได้รูปสมใจทางตานี่ก็ได้รูปกามคุณ5ซึ่งได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายนะวงเล็บปิดถ้ากับมันได้อาหารบำเรอกามกิเลสก็จะอ้วนขึ้นหรือหนาขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นนะจะเขียนเติมอีกอาตมาเติมในหนังสือเล่มใหม่ที่พิมพ์ใหม่จะเติมคำว่าใหญ่ขึ้นอีกคำหนึ่งหนาขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติกระทั่งลดกิเลสกามลงได้ด้วยสมรรถนะจริงก็ถูกเหตุนะถูกตัวเหตุแท้พอใครเริ่มลดกิเลสถูกตัวได้จริงนี่แหละคือเริ่มเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้ไปตามลำดับนี่คือสังโยชน์ตัวที่หนึ่งพ้นสักกายทิฏฐิก็คือเริ่มละลดจางคลายสักกายะลงมาได้ยังไม่ถึงดับนะโสดาบันหรือโสดาภูมิเนี่ยสักกายทิฏฐิจับตัวสักกายะได้ทำให้จางคลายได้พ้นวิจิกิจฉาหมายความว่าไม่มีอะไรพลางไม่มีอะไรที่ปิดบังคุณมีญาณรู้แจ้งเห็นจริงในสภาพที่รู้จริงเห็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ปัจจุบันนั่นเที่ยวมีญาณฌานติปัสสติเห็นรู้อยู่ในญาณของตัวเองเลยว่าอาการของสักกายะเหตุตัวเหตุทั้งสักกายะตัวนี้และคุณก็ปฏิบัติจนกระทั่งเหตุมันจางคลายคุณจะมีญาณรู้ว่ามันจางคลายอยู่นี่คุณพ้นวิจิกิจฉาคุณไม่ได้สงสัยลังเลเลยคุณรู้แจ้งเห็นจริงคุณสัมผัสอยู่หลัดๆแม้เป็นนามธรรมขนาดไหนปฏิบัติธรรมมีนามธรรมขนาดไหนก็มีปาตุภาวะมีปรากฏการให้ตัวเองสัมผัสแตะต้องจับอ่านมันลดมันจางมันคลายเห็นอยู่หลัดๆพ้นวิจิกิจฉาสักกายทิฏฐิพ้นเพราะคุณจางคลายได้วิจิกิจฉามันพ้นที่มันไม่ได้หลอกตัวเองไม่ได้มีใครมามันของจริงเห็นรู้อยู่อะพ้นวิจิกิจฉาอย่างนี้ไม่จะไปนึกคิดเราได้แล้วเข้าใจแล้วหมดวิจิกิจฉาแล้วพ้นสงสัยอันนี้มันตรรกะอันนี้มันตรรกศาสตร์มันเหตุผลของความเข้าใจความนึกคิดเท่านั้นจินตามยปัญญามันไม่ใช่ภาวนามยปัญญานี่มันปรากฏผลทำให้เกิดผลภาวนามีภาวะมีสิ่งปรากฏน่ะสำเร็จด้วยการมีสิ่งปรากฏทำให้สำเร็จได้มันจางคลายได้นี่สังโยชน์1 2สังโยชน์ที่3คุณมีศีลเท่าไหร่คุณปฏิบัติตามฐานะของคุณแล้วคุณก็ปฏิบัติเพราะก็คือภาคปฏิบัติการประพฤติคุณประพฤติธรรมคุณปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ได้ผลเห็นอย่างนี้มันพ้นศีลพระปรามาสเพราะพ้นที่คุณปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังลูบๆคำๆเหยาะๆแยะๆไม่ยั้งเข้าไปถึงไม่พยายามต่อสู้กับกิเลสจนกิเลสมันลดได้จริงคุณก็ปรามาสแต่ถ้าคุณทำไม่เหยาะๆแยะๆจนกิเลสมันลดได้จริงเห็นได้ในพ้นสักกายะอย่างทนโทษอยู่นี่พ้นวิจิกิจฉานี่แหละศีลพระของเรามันก็ได้ผลอยู่อย่างเงี้ยก็พ้นศีลพระปรามาสขนาดของศีลของใครของมันปฏิบัติของใครของมันพรตการปฏิบัติการประพฤติพ้นเพราะอะไรพ้นเพราะมันมีมรรคมีผลน่ะมันได้รับการลดละจางคลายอ่ะเข้าใจสัญญาณ3ลึกซึ้งขึ้นอีกไหมเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาก็ไม่ใช่แค่เข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจความเข้าใจมันพ้นมันไม่สงสัยแล้วล่ะโอ้ยมันสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขากับแปลกันว่างั้นนะสังโยชน์ที่2พ้นวิจิกิจฉาคือพ้นสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครล่ะพระพุทธใครล่ะพระธรรม ขนาดละมิจฉาทิฏฐิก็ยังจะต้องเห็นปรมัตถ์ตามมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายะทิฏฐิสูตรก็ต้องจับสักกายะได้ลดจางคลายสักกายะได้คุณนั่นแหละเป็นพระสงฆ์แม้เป็นคฤหัสถ์คุณก็เป็นโสดาบันเป็นสมณะที่หนึ่งขณะนี้กำลังทำความจางคลายได้โอ้โหพ้นสังโยชน์สามอยู่คุณเป็นสงฆ์คุณเป็นสงฆ์ธรรมะอย่างนี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละคือเนื้อแท้ของพุทธนี่แหละคุณทรงไว้ซึ่งตัวเองเป็นธรรมะเราทรงธรรมเรามีการปฏิบัติเราได้มรรคไรผลอยู่นี่มีผลจางคลายอยู่นี่ทำได้อยู่นี่ทรงขึ้นที่ตัวเราเองนี่คือพุทธนี่คือธรรมนี่คือสงฆ์พ้นวิจิกิจฉาในพุทธธรรมสงฆ์ไม่ใช่พุทธคือพระพุทธรูปธรรมะคือพระไตรปิฎกสงฆ์ก็คือนั่งอยู่ที่ในวัดต่างๆนั่นไม่ใช่โอ้ศรัทธาสงฆ์องค์โน้นศรัทธาสงฆ์องค์นี้ศรัทธาพระไตรปิฎกคำสอนในพระไตรปิฎกดีไม่สงสัยศรัทธาเลื่อมใสนะไม่สงสัยพ้นวิจิกิจฉาในพระพุทธเจ้าโอ้ไม่สงสัยไปกราบมาที่อินเดียด้วยที่ท่านปรินิพพานนั่นน่ะไปกราบมาแล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงศรัทธาหมดสงสัยศรัทธาในพระพุทธธรรมสงฆ์พ้นวิจิกิจฉาไม่สงสัยไอ้นั่นมันนอกๆพ้นวิจิกิจฉาหรือว่าไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เพราะพุทธธรรมอยู่กับเราบัดปัจจุบันนี่ทีเดียวนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตตรธรรมเป็นอริยธรรมนี่นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้ไม่ไปตรัสรู้อย่างอื่นเลยตรัสรู้โลกุตตระอย่างเงี้ยล้างลดกิเลสจางคลายในปรมัตถ์ในจิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเงี้ยเราทำได้อยู่เดี๋ยวนี้แท้ๆเลยเป็นธรรมะทรงขึ้นอยู่ที่เรามีที่เราเรานี่แหละเป็นสงฆ์เรานี่แหละคืออริยสงฆ์เป็นโสดาบันแท้ๆนี่คือพ้นวิจิกิจฉาในพุทธธรรมสงฆ์ใครได้แล้วมั่งเอ๊มีคนกล้ายกมือนะทำไมไม่ชัดอีกเหรออาตมาพูดไม่ชัดหรือไงเรายังไม่กล้าไม่กล้าอวดอุตริมนุสธรรมยกดีไม่ยกดีท่านถามนี้มันก็เข้าล็อกอยู่นะเนี่ยเราพ้นวิจิกิจฉาในพุทธธรรมสงฆ์อยู่นะเนี่ยเพราะงั้นเข้าใจพุทธธรรมสงฆ์ขึ้นอีกชัดขึ้นอีกไหมเออคราวนี้เอาถามตรงนี้เข้าใจพุทธธรรมสงฆ์นี่ชัดขึ้นไหม ชัด ใครพ้นวิจารในพุทธธรรมสงฆ์แล้วยกมือสิปวดอุตริเหมือนกันนะอันเนี้ยเพราะมันเป็นสังโยชน์พ้นสังโยชน์ข้อที่2นะพ้นสังโยชน์ข้อที่2ชนนะเห็นมั้ยนี่มันจะลึกขึ้นมันจะชัดเจนขึ้นเราได้ยินได้ฟังภาษาเก่านี่มานานแล้วใครยิ่งเรียนนะเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเรียนปริญญาปริญญา2ปริญญา5ปริญญา8ปริญญา10อะไรมาไม่มีเนาะปริญญา10ปริญญา9สูงสุดเรียนมาก็แล้วแต่ก็จะเข้าใจขึ้นก็พูดซ้ำซากอยู่ตัวเก่านี่แหละพ้นวิจิกิจฉาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็พูดได้ภาษาอะไรแต่พ้นจริงๆมันจะต้องมีสภาวะเป็นโลกุตระเป็นอริยะต้องมีเนื้อแท้ที่เราพ้นสังโยชน์อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติกระทั่งลดกิเลสกามลงได้ด้วยสมรรถนะจริงก็ถูกตัวเหตุแท้เพราะใครเริ่มลดกิเลสถูกตัวได้จริงนี่แหละคือเริ่มเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้ไปตามลำดับมาถึงนี่อาตมาได้ขยายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสไปตามให้เธอแถมให้ฟังก็จะได้เห็นพุทธธรรมสงฆ์ที่ชัดเจนขึ้นอีกการปฏิบัติใดที่แน่ชัดแล้วว่าสัมมาหรือถูกทางจนเห็นมรรคผลขึ้นมาดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแนะย้ำว่าให้อาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังนะให้ทำอย่างที่ทำได้นี่แหละเสพคุณหรือคุณอย่างนี้ให้ซ้ำเสพคุณอย่างนี้แหละภาวนาให้มันเป็นผลตามที่ผลเราเคยได้ภาวนาตามที่เราเคยทำได้นี่แหละทำเสพคุณทำอย่างนี้ทำให้เป็นผลอีกผลอีกภาวนาทำให้ซ้ำในซ้ำมากมากมากมากพังหุลีกำมังทำให้มากพังหุลีกำมังทำอย่างนี้เข้าไปนิพพานตรัสซ้ำอาเสวนาหมายความว่าการติดตามการอยู่ร่วมการคบคุณเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราอย่าไปพลากเราได้แล้วเรารีบติดตามเรารีบ อยู่ร่วมเรานี่ครบคุณเรานี่อย่าไปทิ้งอย่าไปพลากได้เสร็จแล้วเออได้แล้วจบเลิกแล้วไม่ทำอีกไม่ใช่รีบอาเสวนาครบคุณอยู่ร่วมใกล้ชิดสิ่งนี้ให้ได้แล้วก็ทำให้เกิดผลอย่างนี้นี่แหละภาวนาทำให้เกิดผลภาวนาส่วนภาวนาก็หมายความว่าการทำให้มีขึ้นการทำให้เกิดขึ้นการทำให้เป็นผลเจริญขึ้นเจริญขึ้นทำอีกให้มันเจริญอย่างเก่านี่ให้ได้มันอาจจะไม่ได้อย่างเก่าก็ทำให้ไม่ได้อย่างดีอย่างเก่าอาจจะยังไม่ดีทำให้ดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกนะดีขึ้นก็จะรู้ว่ามันได้ไม่ได้ดีเท่าเก่าหรือดีกว่าเก่านะเราก็จะรู้ดีขึ้นทำอย่างนี้แหละภาวนาและทำให้มากนะและพหุลิกัมมังก็หมายความว่ากระทำให้มากเข้าไปเถิดอธิบายอาเสวนาภาวนาพหุลิกัมมังอย่างเป็นปฏิสัมพัทธ์อีกทีก็คือเมื่อได้พิสูจน์แล้วว่าทำอย่างนี้ได้มรรคผลเราก็อาเสวนาซึ่งก็คืออยู่กับอย่างนั้นอย่าหนีห่างไปนั่นเองก็ทำอย่างที่เคยทำจนเป็นผลสำเร็จดีนี่แหละเราต้องคบให้คุ้นเราต้องอยู่ร่วมกับสิ่งนั้นอย่างนั้นหมายความว่าการปฏิบัติธรรมแบบพุทธนั้นอยู่กับเหตุไม่ใช่หนีห่างจากเหตุไปให้ไกลแต่มีปฏิสัมพัทธ์อยู่กับองค์ประกอบทั้งหมดดังที่ได้อธิบายถึงผ่านมาแล้วไม่ใช่ให้ปฏิบัติชนิดหนีห่างไปจากเหตุปัจจัยให้ไกลไปอยู่ในป่าเขาในถ้ำที่ไม่พบไม่สัมผัสโลกีดังที่ชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจผิดแล้วก็เป็นนั่งสะกดจิตเอาเหมือนวิธีของฤาษีดาบสในสมัยเก่าแก่ซึ่งมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติตรัสรู้จริงๆแล้วแบบพุทธแท้นั้นปฏิบัติอยู่กับโลกีนั่นแหละไม่ใช่หนีโลกีนะทีนี้ก็ขึ้นบทที่7หลักปฏิบัติสำคัญของศาสนาพุทธสัมมาสมาธิประเด็นหนีห่างจากเหตุปัจจัยหรือหนีจากสังคมเข้าป่านี้เป็นความหลงผิดกันอยู่มากหลักปฏิบัติที่สมบูรณ์อันสำคัญของศาสนาพุทธไม่ใช่หนีเข้าป่าไปหลับตาสะกดจิตหรือที่เรียกว่านั่งสมาธิและเดินจงกรมเพื่อให้ลืมทิ้งหรือมีแต่เป็นนั่งสงบและก็คิดพิจารณาอยู่แต่กับความคิดเท่านั้นโดยหนีห่างจากองค์ประกอบของสิ่งที่จะมีสัมผัสสัมพันธ์กับทวารทั้ง6อายตนะ6วิญญาณ6สัมผัส6เวทนา108ที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส6เป็นปัจจัยเนี่ยอาตมาสรุปเป็นภาษารวมแล้วที่ท่านตรัสไว้ในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรก็รวบรวมเป็นภาษาสั้นๆว่ามันอยู่พร้อมกันหมดเลยมีองค์รวมทั้งทวาร6อายตนะ6วิญญาณ6สัมผัส6เวทนา108ที่เกิดขึ้นพร้อมกับสัมผัส6เป็นปัจจัยนะมันไม่ใช่นี้จะต้องมีอยู่พร้อมครบการปฏิบัติธรรมของพุทธตามหลักสำคัญที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่ออกหนีห่างไปจากเหตุปัจจัยแล้วก็ถือว่านั่งหลับตาสะกดจิตทำสมาธินี่แหละเป็นหลักปฏิบัติอันเอกแต่ต้องปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเอเสวะมรรคโคนัตทันโยนะนัตทันโยนี่แปลว่าไม่มีอื่นไม่มีทางอื่นเอเสวะมรรคนี่แปลว่าทางนี้ทางเดียวทางนี้เท่านั้นเอ1ทางนี้ทางหนึ่งทางเดียวนะนักมรรคโคทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนะซึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ต่างหากคือหลักปฏิบัติอันเอกที่ยิ่งใหญ่สำคัญสูงสุดของศาสนาพุทธและรายละเอียดของปฏิสัมพัทธ์ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธินั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในใบสมบูรณ์ในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง280ที่จริง281แต่ข้อสุดท้ายนั้นท่านเป็นข้อสรุปข้อ281นั้นเป็นข้อสรุปของพุทธเจ้าท่านว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่ไม่สามารถไม่มีใครสามารถที่จะให้เกิดนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเกิดแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาทำลายไม่มีใครจะมาหักล้างไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงบิดพลิ้วโต้เถียงด้วยว่าแย้งว่ามันไม่จริงหรือไม่ดียอดเยี่ยมได้นะหมายความว่าอย่างนั้นข้อ100 281ท่านสรุปผลอย่างนั้นนะแต่ในภาคปฏิบัตินี่252ถึง280นะมหาจตารีสกสูตรผู้สนใจก็ควรติดตามหาอ่านรายละเอียดสมบูรณ์ของพระสูตรนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเรียกสมาธิชนิดนี้ว่า อริโยสัมมาสมาธิทีเดียวแปลว่าสัมมาสมาธิของอริยะหรือสัมมาสมาธิอันประเสริฐอันเป็นสมาธิพิเศษสุดมีเฉพาะในของศาสนาพุทธเท่านั้นหากโลกนี้ไม่มีพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาทรงค้นพบและทรงสั่งสอนถ่ายทอดไว้ให้เป็นสมบัติวิเศษสุดแก่มวลมนุษย์สมาธิชนิดพิเศษที่เรียกว่าสัมมาสมาธิก็จะไม่มีในโลกนะก็หมายความว่าสมาธิมันมีอยู่แล้วเป็นสมาธิทั่วไปนะส่วนสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตรัสรู้อาตมาเอามาพูดนี่ก็เป็นของพระพุทธเจ้าที่อาตมาเรียนตามพระพุทธเจ้ามาและอาตมาก็แน่ใจว่านี่เป็นสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าเอามายืนยันกับพวกเราเอามาประกาศกับทั้งโลกให้รู้ว่านี่สมาธิสเปเชียลสมาธินะไม่ใช่generic สมาธินะไม่ใช่นี่เป็นสมาธิเฉพาะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิสาธารณะทั่วไปไม่ใช่เพราะฉะนั้นสมาธิสาธารณะทั่วไปมีอยู่ทั่วคนรู้ทั่วโลกและก็เรียนกันอยู่ทุกวันนี้แต่สัมมาสมาธิถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิบุคคลเข้ามาปรากฏแล้วสัมมาทิฏฐิบุคคลเข้ามาประกาศเข้ามาอธิบายเข้ามาทำให้พวกเรารู้แล้วให้พวกเราพิสูจน์จนสามารถได้สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นอริโยสัมมาสมาธินั้นได้ในขณะที่ลืมตาเป็นไม่ต้องไปได้ตอนเข้าสมาธิไม่เข้าก็ได้เข้าสมาธินี้ก็ได้แต่ไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นนั่งเงียบอยู่ลืมตานี่เลยเป็นสมาธิตั้งมั่นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นตั้งมั่นจนไม่มีแปรปรวนกระทบสัมผัสเหตุพุทธะโลกะธเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติสัมผัสในโลกธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญโลกียสุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบให้อัตตามันหวั่นไหวให้กามมันหวั่นไหวให้เราเองหวั่นไหวด้วยประการใดๆเราก็ตั้งมั่นจิตของเราตั้งมั่นไม่มีรู้เท่ารู้ทันเป็นโลกวิถูเห็นรู้อยู่หลัดเลยไม่ต้องหลับตาเข้าไปอยู่ในภวังค์ไม่หนีไปเข้าป่าเข้าถ้ำเข้าเขาเห็นต้นโทอยู่เลยเนี่ยนี่เขาจะเอาโคตรพลอยหรือโคตรเพชรหรือโคตรอะไรก็กำลังออกข่าวตอนเนี้ยก่อนนะทับทิมทับทิมก่อนตอนนี้บอกเท่าไหร่พันล้านแล้วก็บอกว่าหลอกกันจริงๆมันไม่ใช่ของแท้ของดีอะไรหรอกออกมาเจรนายจริงๆแล้วมันไม่เหลือเท่าไหร่หรอกอย่างเก่งก็แค่10ล้านมันหลอกอะไรก็ได้พันล้านหลายพันล้านอะไรเงี้ยต่อให้เอาโคตรทับทิมอย่างนั้นมันหลอกให้จริงไหมล่ะให้จริงก็เอาแต่ไม่ได้ยินดีอะไรใช้เป็นไปขายเป็นเหมือนกันนะขายเอาเงินมาทำงานสังศาสนาแต่จะให้เอามาเจรนายแล้วก็เอามาตบมาแต่งตัวเองนั้นไม่เอาไม่เสียเวลานะไม่เอาแต่ถ้าให้มาแล้วจะเอาไปขายแล้วเอาสตังมาทำงานศาสนามาทำงานบูรณาการเนี่ยตอนนี้เราต้องการเงินมุมบูรณาการอะไรต่ออะไรพอที่จะสร้างสรรค์อะไรไปเป็นในสังคมหมู่กลุ่มเนี่ยเราใช้เป็นแล้วเราไม่ได้เลี่ยงเราไม่ได้มานั่งตีกินจริงเราเอามาทำประโยชน์ไม่ได้เพื่อตัวไม่ได้เอามาซื้อท็อฟฟี่เซฟแบ่งมาหาอะไรเป็นสมบัติที่ตัวเองอยากได้อันนั้นนี่มาซื้ออันนั้นนี่บำเรอตนไม่แม่ว่าจริงๆเลยนะถ้าคุณได้จิตตัวนี้แล้วนี่นะมันยิ่งพยองนะมันยิ่งจริงไม่เอาหมดมัดไม่ทำให้เสียเหลี่ยมเลยแม้จะไม่ใช่ลูกกำนันลูกผู้ใหญ่บ้านก็ช่างไม่เสียเหลี่ยมลูกผู้ใหญ่บ้านเลยธรรมดาเขาบอกว่าเสียเหลี่ยมลูกกำนันเนาะเราสมลูกผู้ใหญ่บ้านก็ได้หรือจะเป็นผู้ว่าก็ได้นะไม่รับรองไม่เสียเหลี่ยมผู้ว่าเลยลูกผู้ว่านะจะไม่ยอมเสียเหลี่ยมเลยมันมีจิตตัวนี้คุณจะมั่นใจคุณจะเห็นเลยว่าจิตตัวที่มันไม่ติดไม่ยึดแล้วมันไม่หลงไหลแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเอามาแล้วก็มาทำอะไรต่ออะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนมาบำเรอเมื่อมันไม่มีอะไรมันต้องบำเรอแล้วเนี่ยมันเยี่ยมนะเพราะงั้นสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นสมาธิที่จะต้องมีผู้รู้จริงรู้แจ้งเอามาประกาศ เนี่ยอาตมาก็ประกาศมา30ปีแล้วคนพอฟังได้พอฟังรู้พอเชื่อตามพอมาพิสูจน์ตามก็มีอยู่เท่านี้แหละมีคนชอบมาถามเหลือเกินว่าชาวอโศกมีสมาชิกเท่าไหร่อาตมาก็นิ่มเนียมจะบอกว่ามันไม่มากหรอกก็มันก็เอ๊ะมันจะเสียเหลี่ยมมั้งที่จริงมันก็จริงนะมันยังไม่มากเท่าไหร่ก็บอกว่าเราไม่ได้สำรวจหรอกตอบอย่างนี้ทุกทีอ่ะมันจะเป็นอัตตานิดๆก็ไม่รู้นะมันถือตีถือตัวว่าแม้จะบอกว่าไม่มากก็ไม่ได้แม้จะเสียเหลี่ยมลูกกำนันหรือไงว่าแม้สมาชิกอโศกมันไม่มากก็จะเสียเหลี่ยมที่จริงมันก็ไม่มากจะบอกว่ามากก็ไม่รู้จริงๆมันก็ไม่รู้ได้นะเพราะว่าทุกวันนี้ที่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยนี่คนไทยนี่จะไม่รู้จักอโศกประเทศไทยก็รู้จักอโศกตัวดีๆตัวนักวิชาการหรือว่านักบริหารนี่รู้ดีไอ้คนไม่รู้ไหนคนไม่รู้จักอโศกในขณะนี้นี่นะนักบริหารหรือผู้บริหารประเทศไม่รู้จักอโศกนี่นะอาตมาว่าคนนั้นน่ะตกข้อมูลนะจริงนักบริหารประเทศนักวิชาการในประเทศไทยขนาดนี้นะผู้ใดไม่รู้จักอโศกนี่ตกข้อมูลแง่ๆเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นเขาจะรู้จักอโศกรู้จักนะรู้จักอโศกและอาตมาตอนนี้เดาผสมความเชื่อหน่อยๆเดาผสมความเชื่อเนี่ยนะว่านักวิชาการก็ดีนักบริหารก็ดีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ถึงแม้เขารู้จักอโศกแล้วล่ะและในใจลึกๆ ก็มันดีเหมือนกันนะเนี่ยอาตมาเดาผสมเชื่อหน่อยๆว่าเขาจะรู้สึกอย่างนี้นะอาตมาจึงรู้ว่าเขาไม่เล่นเราเท่าไหร่ถ้าเผื่อว่าในใจลึกๆของเขาแล้วเขามีอำนาจด้วยไม่เหลือเขาเล่นเราแล้วเพราะอะไรเพราะอโศกนี่ยั่วยวนเก่งทิมเขาหน่อยทิมเขาหน่อยบางทีก็จิ้มก็เพี้ยจิ้มก็พรวดแต่อยู่เรื่อยๆเลยไม่หยุดหรอกกระโศกไม่หยุดแย่หนวดเสืออยู่ด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่เอาเราไว้หรอกนี่ก็อาตมาเดาผสมความเชื่อหน่อยๆมันพอถูกไหมเอาละเอาแค่นี้ก็พอเอาแค่นี้ก็พออ้าวก็มาสอบต่อสมาธิต่อนะการปฏิบัติธรรมของพุทธที่จะให้เกิดอธิจิตจนถึงขั้นที่เรียกว่าสัมมาสมาธิคือการปฏิบัติที่มีสัมมาสมาธิเป็นประธานแล้วก็มีสัมมาวายโอ้ยขอใหม่สัมมาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาสมาธิการปฏิบัติที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานแล้วก็มีสัมมาวายามะและสัมมาสติเป็นกำลังสำคัญห้อมล้อมช่วยปฏิบัติอยู่กับสัมมาทิฏฐิดังที่ได้อธิบายขยายความผ่านมาตลอดในหนังสือเล่มนี้และกรรมที่จะต้องสร้างต้องสังวรสำรวมปฏิบัติตัวแท้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดผลสัมมาให้ได้อันจะพาไปสู่มรรคผลนั้นก็คือสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะอีก4องค์มรรคนี้เองนี่เป็นตัวปฏิบัติแท้ใช่ไหมสมาธิก็คือความเห็นความเข้าใจเข้าใจให้ตรงแล้วก็ให้ถูกก่อนเสร็จแล้วก็มีสมาวายามะมาพยายามปฏิบัติแล้วก็ตั้งสติมามีสมาสติตั้งพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าสมาวายามะครับสมาสติเนี่ยห้อมล้อมสมาธิอยู่เพราะฉะนั้นสมาธิเป็นประธานเสร็จเราก็ต้องมาพยายามมีสติทีนี้ตัวปฏิบัติก็คือสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะขณะใดดำรินึกคิดขณะใดพูดอยู่ก็จะต้องปฏิบัตินะต้องพยายามต้องมีสติให้ดีนะตอนนี้คิดอยู่นะคิดอะไรวิเคราะห์วิจัยในความคิดพูดอะไรวิเคราะห์วิจัยในการพูดทำอะไรกรรมมันตะมีกรรมกริยาอะไรอยู่พิจารณาในกรรมกริยากรรมมันตะทั้งหมดทุกกรรมกายกรรมวจีกรรมโตกรรมอาตมาไม่ได้แปลกรรมมันตะว่ากายกรรมนะอย่าบอกสังกัปปะมโนกรรมสัมมาวาจาวจีกรรมกรรมมันตะคือกายกรรมจริงๆไม่ใช่กรรมมันตะคือกรรมทุกสิ่งทุกอย่างกรรมทั้งสิ้นหมดรวมทั้ง3กรรมกรรมกริยาคุณจะมีอิริยาบถมีกรรมกริยาอย่างไรก็คือองค์รวมพิจารณาให้หมดรู้ตามมีสติสัมมาวายามะแล้ววิจัยวิเคราะห์จิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมเข้าไปพิจารณาเข้าไปหรือมีอาชีพกระทำอาชีพ อาชีวะใดอยู่ก็ตามก็ต้องมีการตรวจพิจารณาเพราะคนจะต้องประกอบไปด้วยการคิดการพูดการกระทำอิริยาบถต่างๆและการงานอาชีพธรรมะของพระเจ้าพระสูตรมรรคองค์8นี้สมบูรณ์แบบหมดแล้วสมบูรณ์แบบไม่ได้มีอะไรบกพร่องเป็นความเจริญทั้งความคิดเจริญทั้งวาจาเจริญทั้งกรรมกริยาต่างๆเจริญทั้งงานการอาชีพสร้างสรรค์ทำอะไรอยู่ในโลกในสังคมไม่ได้บกพร่องไม่ได้หมายความว่าอย่าเอาโลกุตระธรรมอริยธรรมละโอโลกุตระธรรมะที่ไปนิพพานไม่มีตัวตนมาสอนเพราะสอนแล้วคนพวกนี้ก็จะไม่ช่วยโลกธรรมะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอย่าเอาอะไรธรรมะที่เขาเคยพูดกันนะบอกว่าตั้งแต่สมัยสฤทธิ์เนี่ยมักน้อยสันโดษอะไรก็แล้วแต่พวกนี้อย่าเอาโลกุตระธรรมอย่าเอาอริยธรรมอย่าเอาธรรมไปนิพพานมาสอนสอนแต่โลกียธรรมก็พอไม่งั้นสังคมมันจะไม่เจริญความสันโดษอย่าเอาความสันโดษมาสอนมาสอนแล้วประเดี๋ยวประเทศชาติจะไปไม่รอดความสันโดษคือแปลสันโดษกับเอียงเอียงเพี้ยนๆอย่าเอาความสันโดษมาสอนที่ว่าเอาความสันโดษไม่เอาความสันโดษมาสอนนี่ดูเหมือนจะคึกฤทธิ์นะคึกฤทธิ์อย่าเอาความสันโดษมาสอนแล้วเขียนตำราเรื่องพุทธศาสนานะคึกฤทธิ์เนี่ยนักศึกษามหาวิทยาลัยก็เรียนตามที่คึกฤทธิ์สอนมันก็พังสิเห็นไหมมันเพี้ยนมันไม่สมาธิฐิอย่างเงี้ยมันก็ช่วยสังคมไม่ได้จริงก็เข้าใจความหมายอันนั้นมันผิดก่อนเข้าใจสมาธิก็ไม่ได้มันก็ปฏิบัติไม่ถูกถ้าศาสนาน้อยสันโดษอะไรก็แล้วแต่พวกนี้อย่าเอาโลกุตตรธรรมอย่าเอาอริยธรรมอย่าเอาธรรมไปนิพพานมาสอนสอนแต่โลกียธรรมก็พอไม่งั้นสังคมมันจะไม่เจริญความสันโดษอย่าเอาความสันโดษมาสอนมาสอนแล้วประเดี๋ยวประเทศชาติจะไปไม่รอดความสันโดษคือแปลสันโดษกับเอียงเอียงเพี้ยนๆอย่าเอาความสันโดษมาสอนที่ว่าเอาความสันโดษไม่เอาความสันโดษมาสอนนี่ดูเหมือนจะคึกฤทธิ์นะคึกฤทธิ์อย่าเอาความสันโดษมาสอนแล้วเขียนตำราเรื่องพุทธศาสนานะคึกฤทธิ์เนี่ยนักศึกษามหาวิทยาลัยก็เรียนตามที่คึกฤทธิ์สอนมันก็พังสิเห็นไหมมันเพี้ยนมันไม่สมาธิฐิอย่างเงี้ยมันก็ช่วยสังคมไม่ได้จริงก็เข้าใจความหมายอันนั้นมันผิดก่อนเข้าใจสมาธิก็ไม่ได้มันก็ปฏิบัติไม่ถูกถ้าศาสนาพุทธไม่ปฏิบัติสัมมาสมาธิไม่มีจิตเจริญงอกงามจิตลดกิเลสได้จริงจนกระทั่งตั้งมั่นได้จริงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถาวรอยากจะได้อะไรอะไรก็อยากจะได้ยั่งยืนถาวรเนี่ยมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรทำอะไรอะไรพัฒนาอะไรมาก็ไม่ถาวรได้เดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มไม่ถาวรก็อยากจะได้สูตรที่ทำอย่างไรพัฒนาให้สังคมแข็งแรงยั่งยืนถาวรอยู่ยังเป็นสุขถาวรก็ไม่ถาวรได้เพราะมันไม่สมบูรณ์แต่ถ้าพูดว่าปฏิบัติลดละกิเลสละลดจริงแล้วก็ไม่หนีไปจากสังคมอยู่กับสังคมมีทั้งดำริสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะทำงานสร้างสรรค์อยู่อย่างที่เราเป็นนี่แหละที่เราเป็นนี่เราก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะใช่ไหมถ้าเราแข็งแรงกว่านี้และแน่ใจไหมว่าจะแข็งแรงกว่านี้แล้วมันจะได้ยังไงอ่ะต้องพากเพียรเข้าได้แน่ๆเลยเรารู้เรามีสัอุตรจิตตังเรารู้ว่าดีพอสมควรแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกมันยังไม่ถึงอนุตรจิตเราอย่าหลงตัวง่ายๆนึกว่าตัวจะเป็นอรหันต์แล้วได้จุดสุดท้ายแล้วนุจิตเป็นอนุตรจิตแล้วมันยังเพราะงั้นเราไม่หลอกตัวเองง่ายนักหรอกถ้าคนที่ตรวจสอบความจริงตามความเป็นจริงได้จริงมันไม่หลอกตัวเองนักหรอกมันจะเห็นจริงว่ามันยังทำได้อีกนะแล้วสิ่งที่ได้อีกนี่มันดีขึ้นจริงๆนะเพราะเมื่อเราทำได้สั่งสมปฏิบัติองค์7เห็นไหมทั้ง7องค์อย่างพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้นี่ตัดไว้ในที่จริงในมหาจัตตารีสกสูตรเนี่ยถ้าคนไม่เป็นสยังอภิญญาหรือคนที่ไม่มีภูมิธรรมจริงๆอธิบายไม่ออกหรอกขยายความแล้วให้คุณเข้าใจจนกระทั่งเอามาปฏิบัติได้และมีมรรคผลจริงพิสูจน์ได้เอหิปัสสิโกไม่ได้หรอกมันยากมันซับซ้อนมันลึกซึ้งใช่ไหมตอนนี้ชักเชื่อว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์มั้งนี่ไหมเชื่อไหมเชื่อมานานแล้วเหรอเพราะคุณไม่สงสัยว่าคุณหายสงสัยมานานเพราะมันจริงนะแล้วอาตมาก็พิสูจน์และอธิบายย้อนย้ำซ้ำไม่เห็นจริงแล้วก็คุณจะเชื่ออาตมานี่เชื่อคารมอาตมาเหรอเชื่อเพราะคุณต้องมาพิสูจน์ไม่ได้เชื่ออย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในกาลามสูตรไม่ได้เชื่ออย่างนั้น ท่านเชื่อเพราะคุณมาปฏิบัติกุศลนั้นเกิดจริงตามที่เราเห็นเรารู้ไปสู่เป็นเอหิปัสสิโกได้แล้วอย่างนี้ตั้งหากเราจึงเชื่อไม่ใช่มาเราเชื่อคารมมาเชื่อคนนี้เป็นครูของเราคนนี้มาประกาศว่าเป็นโพธิสัตว์เลยเชื่อที่อาตมาถามว่าเชื่อว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์หรือเปล่ารู้ปฏิบัติจริงไหมก็ไม่ได้หมายความว่าเชื่อเพราะอาตมาพูดบ่อยประกาศบ่อยอาตมาเป็นโพธิสัตว์นะเชื่อนะไม่ใช่เชื่อเพราะอะไรไม่รู้ใช่ไหมมันลึกๆมันเออใช่มันไม่ใช่ของธรรมดาเท่าไหร่พูดไปแล้วมันก็รู้สึกตัวเองก็เหนียมเหมือนกันเนี่ยนะมันคุยตัวมันอะไรต่ออะไรเงี้ยนะความจริงมันก็จริงแต่ว่าพูดบ่อยๆแม้ขนาดกับพวกเราเลยแล้วขนาดนอกอาตมาจะไปกล้าพูดเลยขนาดอาตมาพูดกับพวกคุณแท้ๆพูดกับลูกกับเต้ายังอายเป็นเหมือนกันเอ้ยลูกพูดกับคนอื่นมันจะไปอายได้ไงได้ไปจากคนหน้าด้านให้อาตมาไปอวดกับคนนอกๆนั้นมันไม่ง่ายหรอกนะก็ได้ทั้งถึงวาระเวลาที่ว่าสมควรจะพูดอาตมาก็พูดถามกันตรงๆก็ต้องตอบตรงๆนะเมื่ออย่างอาตมาเอาอาตมาไปออกโทรทัศน์ที่เขาก่อนเนี่ยให้อาตมาตอบโปรดอุตริอาตมาก็ต้องตอบเนี่ยถ้าไม่ตอบไปเทเลเกอร์เขินพระพุทธเจ้าก็ว่าอีกไม่เกอร์เขินอาตมาว่าอาตมาไม่เกอร์เขินหรอกอาตมาว่ามันกาละนี่เหตุปัจจัยมันต้องตอบแล้วล่ะก็ตอบไม่เกอร์ไม่เขินหรอกนะอ้าวนี่ก็เข้าใจสมาธิที่เกิดจากมรรคทั้ง7องค์มาง่ายขึ้นรวมแล้วสัมมาทิฏฐิเป็นประธานพร้อมกับกำลังสำคัญห้อมล้อมช่วยเป็นกองหน้าอีก2คือสัมมาวายามะกับสัมมาสติก็นับได้เป็น3องค์และอีก4องค์คือสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะที่เป็นบทปฏิบัติตัวแท้อันจะพาไปสู่มรรคผลรวมทั้งหมดก็เป็น7องค์ซึ่งหากผู้ใดปฏิบัติองค์ประกอบทั้ง7องค์นี้กระทั่งได้ผลเข้าเขตความเป็นฌานคือเป็นเอกคตาหรือความมีจิตอยู่ในอารมณ์สงบเพราะมีญาณรู้แจ้งในตนว่าเราสามารถทำให้กิเลสนิวรณ์ลดละจางคลายจนดับไปนะมงได้เปิดไม่ใช่สงบเพราะแค่สามารถนั่งทำสมาธิได้หรือสะกดจิตให้หยุดคิดหยุดนึกหยุดฟุ้งซ่านได้เท่านั้นมงได้ปิดนะไม่ใช่สมาธิแบบนั่งเข้าภวังค์แบบฤาษีการปฏิบัติตามสัมมาอริยมรรคได้ถึงปานชนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธินี้เป็นข้อที่8นะคำว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นข้อที่8ของมรรคอันมีองค์8วงเล็บเปิดดูรายละเอียดในมหาจัตตารีสกสูตรวงเล็บปิดจะเห็นได้ว่าสัมมาสมาธิหรือสมาธิพิเศษที่เป็นของพุทธนี้เกิดจากการปฏิบัติองค์ทั้ง7ของมรรคมิใช่เกิดจากการปฏิบัตินั่งหลับตาสะกดจิตแล้วเกิดสมาธิซึ่งเป็นสมาธิแบบทั่วไปที่ใครๆก็ล้วนรู้จักกันดีสรุปก็คือสัมมาสมาธิของพุทธเกิดจากการปฏิบัติให้เป็นสัมมาให้ได้สำเร็จในมรรคทั้ง7องค์จนมีผลเข้าขั้นเอกคตาคือวงเล็บเปิดความเป็นฌานหรือความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งวงเล็บปิดผลที่ได้นี้เองเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะนะคนใหม่ๆก็ต้องรู้นะว่าอาตมาไม่ได้เรียกอริยะแล้วก็อยากจะรู้ว่าอาตมาเรียกอริยะเพราะเหตุใดก็ถามเพื่อนฝูงนะตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งไปหนังสือเส้นทางพิมพ์อริยะของอาตมาอริยะของอาตมานี่พิมพ์เป็นอริยะนี่เพิ่งออกมาเนี่ยนะอาตมายังไม่ได้แจ้งเข้าไปเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีในพจนานุกรมอริยะว่าเขาจะไม่ยอมเท่าไหร่นะต้องแจ้งเข้าไปเขาจึงจะพิมพ์เป็นอริยะให้อาตมานะซึ่งเป็นมรรคองค์ที่8หมายความว่าปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์นั้นแหละให้เกิดผลสัมมานะเดี๋ยวขยายความอีกนิดเดี๋ยวค่อยขยายก็จะก่อให้เกิดหรือจะสั่งสมผลลงเป็นอธิจิตที่เรียกว่าสัมมาสมาธิอธิจิตก็คือการสั่งสมจิตที่มันเป็นสัมมาขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันล้างลดกิเลสลงได้เรื่อยๆจนแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นอธิจิตก็คือจิตมันเจริญขึ้นเจริญด้วยการลดกิเลสเจริญด้วยการแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆนะจิตมันจะเจริญขึ้นลดกิเลสลงไปลดกิเลสลงไปลดกิเลสลงไปแล้วก็แข็งแรง สมาธิไปเอาความหมายของคำว่ามันแข็งแรงตั้งมั่นตั้งมั่นในอาการอะไรอาการที่กิเลสมันไม่มีอาการที่กิเลสมันออกไปเนกขัมมะกิเลสมันออกไปแล้วจิตใจก็แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงจนกระทั่งตั้งมั่นมั่นคงอะไรก็เรียกภาษาไทยไปอีกเยอะแยะมันมั่นคงมันแข็งแรงกิเลสมันไม่มีในนี้มันแข็งแรงกิเลสมาแทรกเข้าไปได้นั่นคือสัมมาสมาธิหรืออธิจิตคือจิตเจริญจิตมันเจริญไปอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะการปฏิบัติเพราะงั้นในการปฏิบัติสัมมาดำริก็ต้องพยายามปฏิบัติเมื่อสัมมาทิฏฐิแล้วมีตาไปกระทบอาหารอย่างที่ยกตัวอย่างเห็นรูปเสร็จแล้วคุณก็อ่านทันมันไปเป็นเวทนามันเป็นไปอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์มันปรุงเร็วนะประเดี๋ยวมันก็สุขประเดี๋ยวมันทุกข์เร็วนะแต่เวลาตั้งใจจะไม่จะให้ไม่อร่อยแล้วตนจะทุกข์ละพอเนกขัมมะตั้งใจจะเนกขัมมะแล้วทุกข์ละทุกข์เพราะอะไรซดก๋วยเตี๋ยวนี่หม่อยมันก็ยังต้องกับรสชาติอยู่นี่ใส่เข้าไปทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันสุกฟังเข้าใจไหมเนี่ยตักก๋วยเตี๋ยวเข้าปากตัวนี้นี่อาเสวนาอยู่เลยนะนี่นะอาเสวนาเนี่ยยังคุ้นกับมันครบคุ้นกับมันแหมตอนนี้ตั้งใจเนคขมะเลยนะอ่านพยายามอ่านจิตกระปรุงกับพยายามเจาะวิจัยพิจารณาลงไปไอ้ดื้อเอ้ยมึงจะสุกอยู่หรือเห็นเหตุตัวที่มันชอบมันอุปทานมันยึดอันนี้มันของจริงหรือมันของเที่ยงหรืออัตสาทะรสอร่อยนี้แล้วก็สมใจแล้วก็สุกอยู่เนี่ยอันนี้เขาปรุงอะไรเขาใส่อย่างง้นอย่างงี้มาถ้ามันไม่อย่างงี้ทำไมเป็นไรเอาอันนี้มาใส่ดูสิเอาเปรี้ยวใส่เพิ่มเอาไอ้นั่นใส่เพิ่มมันเป็นอย่างงี้เอาถั่วงอกใส่เข้าไปเพิ่มอีกหน่อยเอาผักนี่ใส่หน่อยให้มันก็จะแปรรสไปอะไรต่อไปเสร็จแล้วก็ซดก็ต่อมันไม่ค่อยเหมือนเก่าเว้ยรสอร่อยเหมือนเก่ามันไม่เที่ยงเห็นแล้วแหละเสร็จแล้วเรายึดอีกไหมกินได้ไหมกินคุณก็จะค่อยๆยึกชั่วขึ้นเรื่อยๆก็ทำไปเล่นกับมันทุกกระปิดกระบวนแม้แต่คายออกมาอย่างที่อาตมาว่ากินเข้าไปอีกนี่แหละเมื่อกี้นี่ก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนะมันยังไม่ไปไหนเลยนะยังอยู่กับเก่าเนี่ยเคี้ยวมันแหลกหน่อยนึงเท่านั้นเองอร่อยอย่างเก่าไหมไม่อย่างเก่านี่ว่าเอ๊มันไม่เที่ยงจริงๆนี่ว่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วธาตุนั้นได้เข้าอย่างเดิมไหมยังเดิมไปเลี้ยงขันอย่างเดิมคุณก็จะเข้าใจมีปฏิภาณทำไปพิสูจน์ไปเรื่อยๆนะเอาละพิจารณาแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยๆปรับปรุงนั่นเป็นสังกัปปะดำริอย่างนั้นดำริในอาการในรสชาติในอะไรต่างๆนานาก็ปฏิบัติไปต่างๆจะเป็นการพูดก็ตามขณะที่พูดก็ต้องทำให้เกิดสัมมามิจฉาสามนะมันพูดปดมันพูดส่อเสียดมันพูดหยาบมันพูดเพ้อเจ้ออะไรก็พิจารณาเออเราพูดนี้เป็นยังไงมันมีกิเลสโลภโกรธหลงไปกับการพูดไหมต้องยืนยันด้วยนะต้องอ่านด้วยนะรู้เหตุอ๋อเราพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะเรารักนะแม่พูดดีเชียวนะพอเราโกรธไอ้พูดไม่ดีเชียวมันประกอบไปด้วยพูดไม่ดีนี่เพราะโกรธเป็นเหตุเพราะรักเป็นเหตุเพราะหลงหลงยังไงหลงลืมหลงไหลหลงเหลือหลงอะไรก็แล้วแต่มันหลงยังไงนะพิจารณานะเสร็จแล้วเราก็พิจารณาทั้งการกระทำกรรมกิริยากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการงานต่างๆพิจารณาไปร่วมประกอบมันกระทบสัมผัสและเกิดอารมณ์จิตอย่างไรอ่านตักกะวิตกะสังกัปปะอยู่ในวิปาจาก็ตามอยู่ในกรรมก็ตามอยู่ในการงานก็ตามมันก็จะต้องยังไปรู้ตักกะวิตกะสังกัปปะแล้วก็ดูสังขารปรุงแต่งมีอะไรเข้าไปร่วมปรุงละลดสังขารที่มันมีอะไรเข้าไปสังขารเป็นเหตุแห่งสังขารเข้าไปร่วมปรุงอยู่นั้นให้ได้ลดละได้มันก็จะสั่งสมเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนามันก็จะค่อยๆเป็นฌานหรือเป็นสมาธิอัปปนาสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเจตโสอภินิโรปนาแปลว่าจิตปักมั่นจิตแน่วแน่แนบแน่นอาตมาแปลอัปปนาว่าแน่วแน่พยัปปนาแปลว่าแนบแน่นเจตโสภินิโรปนาแปลว่าปากมั่นจิตมั่นก็คือลักษณะของสมาธิที่มั่นคงนั่นแหละมันลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะสังขารก็ถูกเราปรับปรุง ปรับปรุงเหตุที่มันเป็นอกุศลเหตุออกเรื่อยๆๆๆๆจิตก็แข็งแรงเป็นสมาธิขึ้นเรื่อยๆเพราะในขณะพูดมันก็มีอาการจากจิตที่ไปมีกามดําริหรือวิกามวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกอยู่นั่นแหละก็พยายามมันจะมาหาตัวทางต้นทางคือจิตทั้งนั้นในการกระทำกรรมต่างๆในประกอบอาชีพทีนี้มันยิ่งมีเรื่องเยอะมันยิ่งมาหาจิตมากเลยคุณจะทันไหมล่ะก็พยายามทำไปทุกกรรมกริยาเพราะฉะนั้นในสัมมาสังกัปปะก็พยายามปรับให้เป็นสัมมาในสังกัปปะวาจาก็ปรับให้เป็นสัมมาวาจานะลดวิจิกิจฉาเอ้ยไม่ใช่ลดมิจฉาวาจาห้าวาจาสี่ในกรรมมันตักก็ลดมิจฉาวาจาสามนะขออภัยมิจฉากัมมันตะก็ลดนะมิจฉากัมมันตะ3มีปานาติบาตอทินนาทานกามเมสุมิจฉาจารมันก็ครบแล้วที่จริงนะปานาติบาตก็คือจิตโหดร้ายจิตสายโทสะอทินนาทานก็จิตสายโลภะกามเมสุมิจฉาก็จิตสายราคะเพราะงั้นก็อ่านจิตเราในกรรมกิริยาต่างๆนะในกรรมในกรรมมันตะต่างๆส่วนอาชีพนั้นนะเราก็ประกอบไปด้วยจิตที่มันเข้าไปทำหยาบตั้งแต่กุหนารัปปนาจิตนิเมตนิเนปิตกตานิเปสิกตาลาเพนะลาพังนี่คิงสนตาเพราะงั้นพวกเราทำตั้งแต่มันหยาบตั้งแต่หยาบทุจริตเลยกุหนาโกงเอาเปรียบเอารัดอย่างหยาบที่ไม่ดีปล้นจี้เลยก็ตามใจเขารับชงรับชันอะไรก็จะตามหยาบทุจริตหยาบเราเลิกอาชีพอย่างนี้ไม่ทำแล้วลัปปนาไม่หยาบทางกายกรรมหรือองค์รวมทั้งหมดแต่ก็ยังหยาบในทางหลอกลวงในทางปากลัปปนาแปลว่าคำพูดแปลว่าการพูดยังหยาบๆอยู่อาชีพนี้มันยังหากินทางปากมันนี่แหละมันยังเล่นลวงเล่นบอกโลกหลอกโลกอยู่ระวังเถอะยิ่งทำงานใหญ่ๆเป็นผู้บริหารเลยยิ่งระวังคำพูดอย่าให้มันหลอกอย่าให้มันลวงต้องให้มันจริงไม่แน่ใจไม่แน่ชัดอย่าเพิ่งพูดแน่จริงต้องค่อยพูดพูดแล้วทำได้นะทำไม่ได้ขายกินหน้านะยิ่งผู้ใหญ่ผู้บริหารยิ่งพูดทำไม่ได้ขายกินหน้ากว่าเด็กๆเด็กๆมันยังไม่เท่าไหร่นะเพราะก็ต้องรักษาหัดทำยิ่งอาชีพใหญ่อาชีพรับหน้าที่สูงๆต้องระมัดระวังมากกุหนารัปปนาเราทำได้หยาบตั้งแต่กุหนารัปปนาแล้วก็เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเนมิตกตาเราทำได้แล้วแต่ก็ยังไม่ดีนักเรียกว่าเสี่ยงตายเนมิตกตาแปลว่าการเสี่ยงตายหรือว่าการที่จะต้องว่าเออมันจะได้หรือไม่ได้เนาะลองดูตั้งจิตอย่างนี้ตั้งความเข้าใจตั้งความสามารถว่าเราจะเอาให้ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็ยังไม่แน่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นในงานการในอาชีพในกิจอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังจะต้องสมมุติว่าเราเองเราจะมาปฏิบัติให้สูงขึ้นโดยอธิศีลเราจะมาถือศีล8มันก็เหมือนเสียงทายเอ๊ะเราจะอินทรีย์พระถึงไหมมันก็อาจจะมีลมๆลุกๆก็ทำไม่ได้ทำได้ก็แสดงว่าเราสูงขึ้นคุณอยู่ข้างนอกแต่ก่อนนี้ทำงานมีรายได้มาทำงานอยู่ในหมู่กลุ่มชาวอโศกไม่มีรายได้โอ้โหอาชีพมันสูงขึ้นแล้วนะแต่ใจเรามันยังไม่ถึงมันก็ขั้นเนมิตกตาเสี่ยงเสี่ยงทายดูซิว่าจะไหวไหมแล้วเราก็ทำให้แข็งแรงขึ้นมาก็ชนะการเสี่ยงทายในมิตกตานี้ก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจิตของคุณก็แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะนิเปสิกตาหมายความว่ามอบตัวในทางผิดหมายความว่าจิตของตนเองนั้นได้แล้วสะอาดแล้วดีแล้วบริสุทธิ์แล้วแต่เรายังไปร่วมมือไปอยู่ในบริษัทนั้นกับเขาทำงานกับเขายังกินเงินเดือนเขาและเงินเดือนที่ได้นั่นก็คือเราบริสุทธิ์จริงแต่เงินที่ได้มารวมแล้วก็คือเงินมีคนโกงอยู่ในนั้นก็โกงด้วยกันเอาเปรียบอยู่ในนั้นก็เอาเปรียบด้วยกันทุนนิยมเอาเปรียบหมดเพราะฉะนั้นยังไปทำงานกับชาวทุนนิยมจะพ้นเนมิตนิเปสิกตาไปไม่ได้แม้แต่รับราชการก็ยังได้เงินมาอย่างประเภทเอาเปรียบอยู่นั่นเองยังไม่พ้นนิเปสิกตาไปได้แม้เป็นข้าราชการยิ่งบริษัท ยิงบริษัทแล้วไม่ต้องไปห่วงเลยบริษัทมันไม่จำกัดหรอกมันบานเรื่อยมันไม่กำหนดจำกัดไว้หรอกบริษัทจำกัดไม่จำกัดหรอกมันกัดตะบันเลยบริษัทจำกัดเพราะงั้นจะไปมอบตนอยู่ในทางผิดไปมอบตนเป็นลูกจ้างบริษัทก็ดีไปทำงานราชการก็ตามลักษณะของทุนนิยมไม่บริสุทธิ์ไม่พ้นนิเปสกตาไปได้แม้คุณจะมีรายได้อยู่เพราะฉะนั้นคุณจะมีรายได้ต้องมาทำส่วนตัวหรือมาทำกับอย่างน้อยมาทำงานบริษัทพลังบุญก็ยังพอทำเนามาทำจะฟ้าอภัยมาทำกระแดชีมาทำงานกับบริษัทที่มันชัดแล้วว่าขบุญนิยมไม่ได้มานั่งขูดรีดเอาเปรียบอะไรรอมันได้มานั่งร่วมกันหัวกันเพื่อที่จะขูดรีดเอาเปรียบแหมปีนี้จะต้องได้50ล้านแหมกำไร50ล้านปีหน้าจะต้องเพิ่มเป็น150ล้านให้ได้มีเป้าหมายต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายก็คือรีดเขามาเรื่อยๆเอาเปรียบเอารัดเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วบริษัทจำกัดของทั้งโลกก็ตั้งเป้าหมายอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะทำไม่ได้สำเร็จก็หาว่าตัวเองไม่ประสบผลสำเร็จแต่ละบริษัทเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องตั้งเป้าหมายแล้วเขาถือว่าเอาอย่างนี้ก็คืออัตราการเจริญของเศรษฐกิจไอ้คนมันรูดรีดออกมานายทุนรีดออกมาได้มากมากๆแล้วก็เอายอดพวกนี้มารวมว่านี่เศรษฐกิจเจริญขึ้นเท่านั้นเท่านี้โอ้ยเวรจริงๆนี่คือลักษณะของโลกเขาคิดทุนนิยมเขาคิดนะมันเราจะพ้นนิเปสิกตาก็คือเราไม่มอบตัวนี้เราบริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตอย่างนี้ชัดเจนแล้วจึงอยู่ยากมันเห็นถึงเราจะบริสุทธิ์ยังไงก็ลำบากอย่างพวกเราเนี่ยทำงานอยู่กรมที่ดินโต๊ะนั้นโต๊ะนี้โต๊ะนี้โต๊ะนั้นโต๊ะนั้นโต๊ะนั้นเขาก็ทำไม่กินอยู่โต๊ะเดียวอ่ะไม่กินอยู่โต๊ะเดียวเพื่อนมันก็มองแค่มันมองหลายๆตาเนี่ยตามันมองตาพวกนี้พวกตามีแสงทั้งนั้นเลยเสียบเองดีเองดีเองดีประชดประชันแดกดันมันอยู่ยากแล้วเราไม่ทำกรรมกิริยาของเราทำเนี่ยมันยากจริงๆนะเอาถ้าคุณมีประสบการณ์คุณจะรู้เองอ่ะมันอยู่ไม่ค่อยได้หรอกเพราะงั้นเหตุการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมพวกนี้มันจะบังคับเองเราจะออกมาหรือตัวใจเราเองเราก็จะรู้เราก็จะรู้สึกมันไม่สบายใจมันอยู่กับพวกนี้มันไม่สุจริตน่ะก็เห็นอยู่ทนโทษแล้วเราก็จะร่วมเสร็จแล้วเราก็รับรายได้เงินเดือนมาโถเอ้ยเวทเงินเปื้อนๆเงินเปื้อนเลือดนะไม่ใช่เปื้อนเลือดหมูนะเปื้อนเลือดคนเพราะเราก็จะมาทำงานบริสุทธิ์กว่านี้ขึ้นมาทำส่วนตัวแม้จะรับรายได้แลกเปลี่ยนอยู่ก็ยังเป็นการบริสุทธิ์พ้นนิเปสิกตาพ้นอาชีพในระดับที่4บริสุทธิ์ไม่มอบตนในทางผิดแต่ยังรับแลกเปลี่ยนรายได้คืนมาอยู่แม้คุณจะทำบุญนิยมก็ตามยังรับรายได้อยู่นั่นเรียกว่ายังเป็นผู้ยังไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิในระดับอาชีวะระดับที่5โอ้ดูสิพระพุทธเจ้าท่านสอนเราเนี่ยต้องทำงานฟรีไม่รับแลกเปลี่ยนมาให้แก่ตัวเองเลยแม้จะแลกเปลี่ยนอย่างบุญนิยมก็ตามรับเงินเดือน 2,000 ที่จริงเราทำมากกว่า 2,000 คุณค่าของเราตามสังคมราคาของเราควรเกิน 2,000 แต่คุณก็ยังชื่อว่ายังแลกมีสิ่งแลกเปลี่ยนคืนมาให้แก่ตนเองอยู่อย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังโอ้โหละเอียดละออต้องทำงานฟรีให้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยจะพ้นมิจฉาชีพนี่เนาะแต่ก็เธอขนาดนิเปสิกตาเนี่ยอาตมาก็ว่าเจ๋งพอได้นะล้างกิเลสให้จริงเถอะแล้วก็จะรู้ว่าเรารับเงินเดือนแค่ 2,000 แล้วก็อยู่ในระบบบุญนิยมนี่อยู่กันไปไม่ขาดไม่เหลือเรากันมักน้อยสันโดษกินน้อยใช้น้อยแล้วโอ้แปลกเศรษฐกิจทุกวันนี้รับเงินเดือน 2,000 ก็ยังเหลือขึ้นเวทีมาได้ 2,000 เอาไปทำอะไรส่งให้แม่เว้ยคนมันได้เงิน 2,000 มันมีเงินส่งให้แม่เว้ยแล้วไปถามสังคมก็สุดที่ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ 20,000 ได้ส่งให้แม่เท่าไหร่ไม่เหลือ1,000 บาทดีไม่ดีขอแม่อีกโอ้เวรจริงๆเลยนะเนี่ยสังคมนะแต่ในสังคมเดียวกันนี่ก็มีคนชนิดที่เราว่าโอ้โหเงินเดือน 2,000 ยังมีเงินส่งให้แม่อยู่ยังไงวะ หนักเข้าเอาละไม่ต้องมีเงินเดือนเลยแม่ก็ต้องรับรู้นะไม่มีเงินเดือนแล้วนะไม่มีรายได้ส่งให้แล้วนะโอ้โหแม่ก็กลัวจะกว่าจะเข้าใจเนาะกว่าจะยอมได้นะกว่าจะที่จริงแม่ก็ไม่ได้อยากได้เงินลูกนะแต่มันเข้าใจว่าเป็นคนนี่มันจะต้องมีรายได้มันจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนมีส่วนเหลือส่วนเกินมีส่วนที่เจริญงอกงามอยู่เป็นสุขมีส่วนเหลือส่วนเกินมายืนยันเนี่ยเงินส่งมาให้แม่ได้นะแล้วลูกก็อยู่ได้นะแล้วลูกแล้วมันไม่ส่งมาให้เนี่ยมันขาดแคลนหรือเปล่ามันอยู่ได้หรือเปล่ามันก็จะงงๆ เพราะ นั้ นไม่มีดีกว่าเพราะพ่อแม่ส่งมาให้แม่ส่งมาให้นี่เหนือกว่าส่งให้แม่ เอาละเอาคุณไปคิดๆของคุณไปเถอะนะเพราะเราทำงานในระดับถึงขั้นพ้นมิจฉาอาชีวะข้อที่5เนี่ยอาตมาหยิบขึ้นมาพูดนี่นะเมื่อพูดเมื่อ20ปีที่แล้วมันก็ยากนะเมื่อ20ปีหรือ25ปีที่แล้วยากพอมาวันนี้ง่ายเพราะอะไรพอเราได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้ไหมคนไม่ต้องแลกลาบลาเพนะลาพังนิชคิงสนตาไม่ต้องทำงานมีลาบแลกลาบไม่ต้องแลกอะไรมาเลยทำแล้วก็ให้ไปหมดเลยคืนทำแล้วก็ให้ส่วนกลางเรื่องให้ไปเลยใครจะดำเนินทำแล้วคุณก็ไปคิดแล้วกันจะขายจะไปรวบรวมเป็นตัวเงินอะไรก็รวบรวมไปมีหน้าที่คุณอยู่ในฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีฝ่ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปเราสร้างสรรค์ท่านนั้นเองคุณจะเป็นฝ่ายจำหน่ายฝ่ายอะไรก็ว่ากันไปเป็นหน้าที่คนละหน้าที่ทำขึ้นมาเราก็ทำงานแล้วก็มีกินมีอยู่มีใช้อุปโภคบริโภคก็อุดมสมบูรณ์เพราะว่าไม่ได้ใช้เปลืองใช้ไม่กี่ชิ้นก็พอแล้วแค่นี้ก็โหตู้ก็ไม่มีใส่เก็บแล้วจะมาเอาไว้อะไรกันนักกันหนาใส่แค่นี้ก็สวยสุดสวยแล้วนี่แค่นี้ก็หนุ่มยังเลอยู่เลยขนาดแต่งม.2 นี่เนี่ยนะโอ้มันปลอดภัยยังก็อะไรดีอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นคุณค่าประโยชน์ในการที่มักน้อยสันโดษไม่ต้องมีมากไม่ต้องไปเอามากแล้วก็นี่ก็พอมันสันโดษไม่ต้องมีรายได้กลับคืนมาแลกตัวเองเลยแค่กินแค่อยู่อาศัยกินอยู่กับหมู่กับฝูงตามระบบสาธารณโภคีเนี่ยเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันถึงความจำเป็นถึงวาระควรไม่ควรอะไรกันนะใครมักน้อยได้ก็ยิ่งดีใครน้อยได้มากมากก็ยิ่งดีแต่ไม่ได้ทรมานตัวเองไม่ได้หมายความว่าแหมมันลำบากลำบนฝืนทนแล้วก็สุขภาพร่างกายอะไรก็สุดโทมก็ไม่ใช่แข็งแรงสมบูรณ์คล่องตัวอะไรก็หมุนเวียนใช้ต้องการใช้อุปกรณ์นั่นก็มีพอใช้มันจะสุรุ่ยสุร่ายจะทิ้งจะขว้างอุปกรณ์นะถึงได้ควบคุมว่ากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีมากทิ้งไปทิ้งมานี่ก็ไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเรามันซับซ้อนเยอะเลยมันก็เลยทำไม่ดูไม่แลไม่ติดตามไม่เอาใจใส่มันก็จะเปลืองจะผ่าต้องมัธยัสถ์เพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางของอาตมาที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่แดนอโศกนี่ขึ้นป้ายเลยจุดหมายปลายทางคือ1 2น่ะทำไมต้องเอามัธยัสถ์มีคนมาถามทำไมต้องเอามัธยัสถ์มาใส่ตรงนี้วันนี้พอเข้าใจไหมว่าทำไมต้องมัธยัสถ์ใครจะรู้สึกตัวว่าไม่ค่อยมัธยัสถ์ยังมือห่างตีนห่างอยู่บ้างอ๋อดีจังเลยนะมีแต่คนดีๆคนรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมัธยัสถ์นี่มีไม่กี่คนเองแต่ทำไมของมันสูญเสียจังเลยมีดในครัวนี่มันยังโอ้โหต้องซื้อมาเติมอีก3โหลไม่กี่วันนี่ต้องซื้อมาเติมอีก3โหลนะนี่เหรอมัธยัสถ์มือห่างตีนห่างตั้งหากแล้วมันไปนู่นน่ะบางทีก็ไปได้มาจากคนขนขยะดูที่เนี่ยช้อนมั่งมีดมั่งอุปกรณ์นู่นนี่มั่งหรือมันทิ้งขว้างทิ้งทำเสร็จแล้วก็กองทิ้งไว้เนี่ยไม่เอาไปเก็บไปล้างไปเช็ดไปไว้ที่อะไรละต่างๆนานาพวกนี้อาตมาถึงบอกต้องประณีตประหยัดในการประหยัดหรือมัธยัสถ์นั้นต้องประณีตต้องละเอียดละอออย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าอะไรต่ออะไรจริงๆนะอาตมาว่าเรายิ่งมักน้อยสันโดษเรายิ่งไม่สะสมเรายิ่งจะมีน้อยแล้วเรายิ่งจะผลาญพลาดทิ้งขว้างเปลืองเปล่าและมันจะไม่ตายกับตายและตายแอนเด็ดตายแล้วมันจะเหลือเหรอมันก็ตายอย่างชัดเจนน่ะสิใช่ไหมเรายิ่งมักน้อยสันโดษเรายิ่งไม่สะสมไม่กอบโกยไม่หวงแหนไปมากมีน้อย เพราะฉะนั้นของกินเครื่องใช้หรืออะไรแล้วแต่ของที่เรามีรักษาดูแลต้องบูรณะต้องพยายามรักษาอยากให้มันเสื่อมไว้อยากให้มันสูญหายอยากให้มันตกหล่นอยากให้มันขาดไอ้ยาพูดไปพูดมาลืมดูนาฬิกา6 โมงเป้งเลยวันนี้นะเอคนที่ร่าเริงในธรรมแล้วพูดธรรมมาแล้วก็เข้าใจดีแล้วมันก็ประทับใจมันเสื่อมทราบซึ่งมันจริงมันชัดแล้วมันก็เห็นดีในกุศลอกุศลแล้วมันก็ร่าเริงในธรรมมันรู้จักกุศลอกุศลมันได้สิ่งที่ดีมันก็อย่างนี้มันเพลินอยู่ในสวรรค์ทางโลกุตระอย่างนี้ด้วยหรอกนะแหมมันดีอ่ะเอาละมันไปไม่ได้แล้วเวลามันหมดมัน6 โมงแล้วเอาแค่นี้ก่อน